Je bent lief, zo in de kamer, met de nacht nog in je haar. Wat een prachtig liedje toch. Vrouwkje van haar album Noodzakelijk Verdriet, ook de titelsong. Ze staat op Pinkpop vanmiddag. En over dat Pinkpop en Vrouwkje, daar weet René Appel alles van. Dit is de gastenlijst van de taalstaat van vandaag. Robert Wicht over de taal van Mark Rutte, de taal die ons gaat verlaten. Marianne de Laat, de nieuwe directeur van het Meertens Instituut. Talia Ostendorf over kopzorg van Edgar Cairo. Peter van Heemst is inwoner van de Digitaalstaat. Ton den Boon van de Dikke Vandalen met het woord van de week. Fieneke Jochemsen van Onze Taal leidt het spelspel voor een plaats in het Groot Dicté. Lisette van der Loo uit Renen en Dirk Hooyer uit Utrecht zijn de deelnemers. Teun met een H over zijn Nederlandstalige liedjes. En René Appel met de TNA van zangeres Frank. Vooropgesteld. Het opmerkelijkste nieuws in de wereld van de Nederlandse taal. Met een nieuwe internationale topbaan op zak kan Mark Rutte na volgende week fluitend wegfietsen van het Binnenhof. Of zoals Rutte, die niet van afscheid nemen houdt, het zelf het liefst zou zien. Nee, het liefst zou je gewoon de deur, een beetje lucky look. Je trekt de deur achter je dicht en je rijdt naar de zonsondergang. Ja, prachtig. Hoe Rutte ook vertrekt, zijn taalgebruik zal nog lang naklinken in Den Haag. Rutte wist, ik heb er geen actieve herinnering aan de Dikke Vandalen in te krijgen. En met zijn lenige taalgebruik wist hij zich meer dan eens uit een netelige politieke situatie te redden. Robert Wicht is Nederlandicus, gespecialiseerd in argumentatief taalgebruik binnen het politieke debat. Hij schreef het boek Supergaaf, de overtuigende taal van Mark Rutte. Dag Robert, goedemorgen. Goedemorgen. Als we Rutte nu hij afscheid neemt, afzetten tegen zijn voorgangers. Neem dan bijvoorbeeld Lubbers, Kok, Den Uyl of Van Acht. Wat onderscheidt hij zich dan? Waarin verschilt hij van zijn voorgangers? Ja, dan is hij duidelijk echt een taalvaardige premier. Of zeker qua debatvaardigheden is hij de andere ver vooruit. Ik heb voor mijn boek ook de historicus Henk de Velde geïnterviewd. En ja, die gaat ze ook langs in mijn boek. Balkenenden, die stond niet bekend als goed debater. Wim Kok kon ze redden, maar onderscheidde zich er niet per se in. Ruud Lubbers, ja, die had vaag taalgebruik en zinnen die niet te volgen waren. En die had niet zoveel in huis als Rutte. Van Acht was een woordkunstenaar. Maar is stond ook niet per se bekend als goed debater. Dus je Den Uyl zou je nog over kunnen twisten. Maar ja, dus amper een premier in Nederland die debattechnisch echt zo goed was. Ja, ja, of effectief in ieder geval. Want maar goed, daar kun je over debattechnisch, maar ook qua taal. Lijkt mij. Ja, zeker. Het is natuurlijk een hele belezen vent die ja, ook altijd veel met taal bezig is. Daar ook veel over nadenkt. Hij vindt het ook leuk om woorden te droppen. Of dat nou een woord is die niemand kent. Zoals disculperen kan hij dan ineens in het debat gooien. En dan zijn zijn tegenstanders ontregeld. Of een woord met hele sterke associaties. Nou, een recent voorbeeld is het epifaan moment. Ja, hij was daar wel altijd veel mee bezig. En hij vond het ook echt leuk om daar een beetje een spel mee te spelen. En hij was ook wel positief, hè? Ja. In zijn discussies. Ja, zeker. Nou ja, dat is ook wel een factor. Hij vond zijn werk ook heel erg leuk. Want voor veel politici heb ik het idee, ja, die willen iets bereiken. En dan is de persconferenties en de debatten, die zijn dan een beetje middel, voor sommigen misschien zelfs een noodzakelijk kwaad. En Rutte vindt dat ook echt mooi. En zelfs als hij een moeilijke vraag krijgt, ja, daar kan hij wel van genieten. Dus dat spel, voor hem is dat meer een doel op zich. En ik denk dat dat ook echt een groot voordeel voor hem is geweest. Ja. En hij is ad rem. We laten iets horen uit 2013 in een debat met Geert Wilders. Ik zou eigenlijk een heel eenvoudige vraag aan de minister-president willen stellen. Dat is, wat kost dat nou zo'n flink stuk space cake? Nou, meneer Wilders, als ik zo uw haar zie, weet u er meer van dan ik. Maar vertelt u. Ja. Ja, heerlijk. Genieten. Ja, dit zorgt voor heel veel vermaak. Plus dat dit ook wel een kracht van hem is geweest in de debatten met Wilders. Want hij op zo'n moment laat hij ook wel zien dat hij Wilders niet helemaal serieus neemt. Dus dit was zeker een kwaliteit. Ja. Ja. Is er nu iemand in de Kamer die net als Rutte het debat weet te beheersen? Want hij is er dus zo meteen niet meer. Of al bijna niet meer. En is er dan iemand die het van hem kan overnemen die minstens net zo goed is? Nou ja, als het echt puur gaat om de debattechniek, dan is Wilders natuurlijk wel heel sterk. Ik vind hem niet Vergelijkbaar met Rutte in die zin. Maar hij komt wel dichtbij. Want Wilders heeft ook wel dat gevatte en dat ad rem zijn. Plus ontzettend veel ervaring, wat ook echt wel een voordeel is in het debat. Rutte was al voordat hij de politiek inging wel heel erg geoefend via de JOVD. Nou ja, en je ziet Wilders tegenstanders daar ook wel een beetje mee worstelen. Er kan natuurlijk iemand zich aandienen door ervaring die hem wel goed aankan. Ja. Maar voorlopig dat ligt nu volgens mij moeilijk. Ja. Ja. Hoor je nog wel iets van zijn taal terug bij de nieuwe generatie politici? Zoals Rutte het heeft gedaan, hoor je dat nu terug in andere nieuwe stemmen? Ja, zeker wel. Volgens mij kopiëren politici sowieso veel van elkaar. Rutte deed dat ook, dat hij zinsneden uit het buitenland kopieerde of van Bolkestein. Maar als je bijvoorbeeld naar Rutte's opvolger Jezielges kijkt, die had afgelopen campagne wel Rutte-trucjes. Wat was een Rutte-trucje? Nou, bijvoorbeeld een boodschap herhalen totdat we ze allemaal kunnen dromen. Of het ging nog een keer over waterige compromissen die de VVD te veel had gesloten. En dat woord had Rutte ook een paar jaar eerder gebruikt. Dus nee, die heeft zeker naar haar voorganger geluisterd. Wat zijn typische Rutte-woorden? Ja, daar zijn er zoveel van. Je noemde zelf al de actieve herinnering, terwijl die maar één keer heeft gebruikt, maar die blijft heel lang hangen. Gaaf landje, dat past natuurlijk ook heel erg bij zijn politieke stijl. Wat zijn typische Rutte-woorden? Soms koos hij ze ook heel strategisch. Hè? Dus we hebben het hier een keer over pleur opgehad. Dat is niet per se een typisch Rutte-woord. Wel een die heel lang bleef echoen. Is blijven hangen. Effectief was. Ja, Robert, tot slot. Hij wordt secretaris-generaal van de NAVO. Dat is niet gering. Hij zal zich vooral in het Engels moeten uitspreken. Zal hij in het Engels even lenig zijn als in het Nederlands? Wat denk je? Nee, dat denk ik niet. Hij heeft sowieso natuurlijk dat accent al, denk ik, dat hem dat verder niet heel erg in de weg zal zitten. Maar het is hoe dan ook niet zijn moedertaal. Dus ik denk niet dat hij een vergelijkbaar woord als disculperen in het Engels even in zou knallen. En hij heeft ook een andere rol. Dus, ja. Jouw boek heet Super Gaaf. Hoe zou dat in het Engels heten dan? Oh, ja. Ja. Wat zou jij ervan maken? Ik heb geen idee. Super gaaf. Nee, leuke vraag. Ja. Nou, misschien dat de luisteraars die luisteren nu, misschien dat er onder hen zijn die daar een hele mooie oplossing voor hebben. Robert Wicht, dank voor je komst. Graag gedaan. De taal in de zaterdagkranten. Het is zo op het eerste oog een heksenketel, een verkeersplein waarvan het lijkt dat er geen doorkomen aan is. Zo stel ik me voor dat het is als je op zaterdagmorgen de kranten ziet. Hoe moet je daar je weg in vinden? Zeker als je de bordjes taal moet volgen. Jeroen van Kan, die kan dat. Maar ja, hij heeft dan ook een speciale kijk. De Jeroen van Kan kijk. Goedemorgen, Jeroen. Goedemorgen, Frits. Ja, dat kruispunt wordt steeds drukker. Ja, zeker. Ja, zelfs stoplichten helpen ook niet. Iedereen rijdt gewoon door. In NRC schrijft columniste Floor Rusman: het was de week van de woorden. Nu is elke week natuurlijk een week vol woorden. Maar Rusman heeft het hier over oude woorden die tot nieuwe ophef leiden. Zoals ze zijn natuurlijk, het woord, daar is het. Omvolking. Zowel beoogde, en we hoorden het al eerder, hè, zoals beoogde PVV-minister Marleen Faber als Renette Klever, de beoogde minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp, die werden tijdens hun kennismakingsgesprek met Tweede Kamerleden aan de tand gevoeld over wat ze daar eerder over hadden gezegd. Klever wees het idee dat omvolking verwijst naar een complottheorie van de hand en noemde het een demografisch fenomeen, met andere woorden. Ze vindt wel dat Nederland omvolkt, maar of daar een politieke wil achter schuil gaat, dat weet ze nog niet helemaal zeker, kennelijk. NRC vroeg huishistoricus Bart Funnekotter de wortels van het begrip te traceren en schreef daar een artikel over dat iedereen zou moeten lezen die zich afvraagt hoe we aan het woord zijn gekomen. Betreft uiteraard het germanisme. Omvolking is het omgekatte Duitse omvolking. Maar dat betekende bij de nazi's iets heel anders dan wij denken. Het was deel van de Ostpolitiek. In het oosten veroverde gebieden moesten omgevolkt worden. Oorspronkelijk bevolking eruit of tot slaaf maken. En de Duitsers erin. En het woord werd overigens al in de jaren 20 gemunt in Duitsland. De theorie dat Europa ten onder gaat als de oorspronkelijke bevolking zich gaat mengen met invloeden van buitenaf komt niet van een Duitser, maar van een Amerikaan. Die heet Madison Grant. Hitler kreeg het boek opgestuurd en noemde een van de boeken van die man Mijn Bijbel. Toch gek dat een narcist niet Mein Kampf als zijn Bijbel erkende. Maar goed, opvallend was tijdens de kennismakinggesprekken dat de aanstaande bewindslieden een onderscheid maken tussen wat ze van dingen vinden als Kamerlid en wat ze van dingen gaan vinden als minister of staatssecretaris. Als Kamerlid vinden ze de Kamer een nep-parlement, maar in hun nieuwe functie vinden ze dat natuurlijk niet. Bons maakte de beoogde PVV-staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, het Chris Jansen. Hij wilde minder Marokkanen uitspraak van zijn partijleider Wilders absoluut niet horen op zijn ministerie. Het is niet goed als dit soort uitlatingen op ministeries worden gedaan. Dat zorgt niet voor een veilige werkomgeving, zei hij. Ik herken dat wel, Frits. Als ik bij de taalstaat ben, hou ik enorm van het werk van Nesquio, maar thuis wil ik zijn naam absoluut niet horen. Hier hou ik heel erg van onze taal, maar thuis spreek ik uitsluitend Swahili. Ik vind Nederlands zo'n onveilige taal, Frits. Ja, je hebt gelijk, Jeroen. Ga door. Mijn verwarring was compleet tijdens het gesprek met beoogd minister van Buitenlandse Zaken Veldkamp. Hij zei niet alleen buiten, maar ook binnen Nederland veel te willen reizen. Ook naar afgehaakt Nederland. Maar als hij in het binnenland veel gaat reizen, wat gaat de minister van Binnenlandse Zaken dan doen? Gaat hij verder in het buitenland reizen? Laten we uit de bubbel stappen. Ja, welke bubbel zit hij dan in en welke bubbel wil hij dan uitstappen? Hij noemt zijn politiek realistisch buitenlandbeleid. Hadden we dan tot voor kort een onrealistisch buitenlandbeleid? Met een constructief kritische houding. Weet ook niet wat dat is, Frits. Shailesh Sital Singh vat het in de Volkskrant samen dat het kabinet, het aanstaande kabinet, zich in het schemergebied tussen waarheid en fictie bevindt. Nou, tot besluit even. De Volkskrant die schrijft over de dochter van Poetin, die met haar voormalige vriend een tijd in Nederland woonde. Waar woonde ze dan? In de Krimwijk in Voorschoten. Zover rijkt dus de Russische expansiedrift, Frits. Niet alleen de echte Krim moet worden geannexeerd, ook woonwijken die naar de Krim zijn vernoemd. Ik ga verhuizen, Frits, naar de Fabelwijk in Dieren. Ja, doe dat maar, Jeroen. Dank je wel. Twee kandidaten. Wie speelt het beste? Wie gaat naar het groot dicté der Nederlandse taal? Straks het spelspel. Marianne de Laat heeft 30 jaar in Amerika gewoond. Ze is antropoloog en heeft onder meer als jong onderzoeker onderzoeken gedaan op Princeton. Het instituut dat u kent van Albert Einstein, van J. Robert Oppenheimer en zeker ook van Robert Dijkgraaf. Het meest recent was ze hoogleraar aan het Harvey Mudd College in Claremont in de Verenigde Staten. En nu, na al die jaren Verenigde Staten, komt ze terug naar Nederland met haar drie honden. Ze is de nieuwe directeur van het Meertens Instituut. Dat kent u vast wel uit de bureauboeken van J.J. Voskuil. Maar als u luistert naar de podcast Dat smaakt naar Meertens, dan kunt u ontdekken dat dit instituut voor taal en cultuur in Nederland met zijn tijd is meegegaan. Dag Marianne de Laat. Hallo, wat fijn om hier te zijn. Ja, dat is weer fijn dat je er bent. We hebben afgesproken elkaar te tutoyeren. Welkom terug in Nederland. Welkom in de taalstaat. Eens kijken of je de Nederlandse taalcultuur nog een beetje kunt herinneren. Voor je liggen drie kussens met erop de gezichten van Robert Long, van Ina Boudier-Bakker en van Anton de Kom. Stel, je bent moe. Op welk kussen zou je dan het liefst even je hoofd willen leggen? Dat is een hele lastige vraag. Want als je moe bent, dan wil je natuurlijk graag met de prachtige liedjes van Robert Long in slaap vallen. Dat is zalig. Maar als je mij vraagt waar wil je dan nog een beetje over nadenken, over nasudderen, dan zeg ik toch, ja, Anton de Kom, daar zou ik een gesprek mee willen voeren. Daar val ik niet in slaap, maar daar heb ik veel van te leren. En wat zou je hem dan willen vragen? Nou, dan zou ik willen vragen naar zijn ervaringen. En dan zou ik willen vragen, meneer de Kom, wat kan ik voor u betekenen? En wat kunnen wij met uw erfgoed doen? Hoe kunnen wij dat vertalen naar onze hedendaagse situatie? En sterker nog, concreet, hoe kan het Meertens Instituut uw werk voortzetten? Wat kunnen we daarmee doen? Ik zou daar dolgraag een gesprek over voeren met hem. Wat ik eigenlijk het allerleukste zou vinden is om deze drie met elkaar in gesprek te brengen. Oh ja. Om te kijken, wat gebeurt er als die met z'n drieën op een hoofdkussen liggen. Nou, fantaseer eens. Nou, wat zou Ina Boudier-Bakker met Robert Long bespreken dan? Nou, die zou denk ik aan die liedjes heel veel hebben en die zou hem ook ideeën kunnen geven van, nou, je zou het eens kunnen hebben over het leven van een gewone huisvrouw die, zoals ik, die met taal in de weer gaat. En want jij bent met taal bezig, Robert, en je prachtige liedjes. Maar stel je ze in mijn schoenen, wat voor liedjes zou ik dan zingen? En als je haar met meneer de Kom in aanraking zou brengen, dan denk ik dat zij daar veel sympathie voor zou hebben. En dat zij daarvan zou groeien. Dus ik zou het interessant vinden om die verbinding te maken tussen deze drie. En dat is eigenlijk ook een beetje het werk wat ik voor me zie natuurlijk als directeur van het instituut. Hoezo? Een verbinding maken? Ja, verbindingen maken tussen allerlei wetenschappers die misschien met vergelijkbare dingen bezig zijn, maar die toch in verschillende vakgroepen zitten, in verschillende takken van het instituut. En die wil je bij elkaar brengen? Ja, dat zou ik zalig vinden. Ja. En heb je dat in Amerika ook gedaan? Heb je dat ook op die manier gedaan? Ik ben eigenlijk als antropoloog altijd bezig geweest in de natuurwetenschappen. Wat doet een antropoloog ook alweer? Een antropoloog denkt na over cultuur en identiteit en plaats. En ook de verandering van cultuur en identiteit. Hoe mensen met elkaar cultuur creëren. Maar hoe cultuur ook steeds aan verandering onderhevig is. En wij proberen dat in kaart te brengen. En ik wil niet zeggen dat wij daar superveel kennis over hebben, maar we hebben kennis over hoe je dat kan observeren, hoe je dat kan bestuderen en hoe je dat dan ook kunt terugspelen naar degene waar het over gaat. Maar dat deed je in Amerika natuurlijk allemaal in het Engels. Ja, absoluut. Ja, heb je geen moeite gehad om die Nederlandse taal, heb je die nog een beetje proberen bij te houden of niet? Nou, je kunt het horen. Je kan ook zien waar ik soms struikel natuurlijk. Nou, ik vind je helemaal niet struikelen. En ik hoor absoluut niet dat jij 30 jaar in Amerika hebt gewoond. Ja, dat is gek, hè. Mijn Engels is eigenlijk meer, dat heeft meer een accent dan mijn Nederlands. En wat helemaal gek is, is dat mijn Engels niet een Nederlands accent heeft, maar een Vlaams accent. Hoe kan dat? Omdat ik uit Vlaamse ouders ben. Wij spraken thuis ook Vlaams en Nederlands. Maar heb je Engels, Engels met een Vlaams accent? Dat is heel gek, ja. Hoe klinkt Engels met een Vlaams accent? Dat klinkt met zachter. Dat Vlaamse accent klinkt zachter dan het Nederlandse accent, wat soms een beetje brusk klinkt. Dat is een woord wat ik net op de radio heb gehoord, wat weer in circulatie komt. En het Nederlandse accent klinkt dus een beetje hard. Harsh, zou je zeggen. En ben je, terwijl je daar in Amerika was, ook taal kwijtgeraakt? Zeker wel. Ja. Maar ik heb ook taal behouden. Want je bent natuurlijk als antropoloog altijd bezig met taal. Omdat je zo goed mogelijk probeert te verwoorden wat je observeert, dat is niet makkelijk. Dat doet iedere wetenschapper toch? Ja, precies. Die probeert toch heel precies onder woorden te brengen wat hij waarneemt. Dat is zeker zo, maar als je in de natuurwetenschappen zit, dan heb je daar een extra middel bij, want je hebt je formules en je hebt je getallen en dat soort dingen. En dat heb je als antropoloog eigenlijk niet. En je moet dus alles in taal vangen. Aha. En dat is een hele ingewikkelde, prachtige uitdaging natuurlijk. Maar wel buitengewoon moeilijk en lastig. Hè? Heel moeilijk, heel lastig. Ja. En om dat dan zowel in het Engels als in het Nederlands te doen, is een hele mooie uitdaging. Je loopt ook tegen de grenzen aan. En wat zijn de grenzen dan? Want de taal heeft dus grenzen. Dus je kunt op een gegeven moment niet iets in taal vangen. Is het dat wat je bedoelt? Of je kan soms zelfs niet iets denken in een bepaalde taal. Ik denk anders in het Engels dan ik in het Nederlands denk. Wat is het verschil dan? In het Engels denk ik misschien meer, hoe moet ik dat zeggen? Denk ik meer academisch, zonder meer. Ik heb meer een soort van theoretische onderbouwing, een theoretische invalshoek, zeg maar. En dat kun je horen in mijn taalgebruik. In het Nederlands spreek ik over mijn dagelijkse leven, mijn dagelijkse praktijken. En mijn Nederlandse taal is dus ook minder academisch dan mijn Engelse taal. Zo zou ik het eigenlijk uitleggen. Maar jij luistert anders naar mensen dan ik. Ja, is dat zo? Nou, denk ik. Vallen je misschien andere dingen? Misschien, ja. Ik ben natuurlijk, als ik in een nieuwe situatie kom, altijd aan het proberen om die situatie in kaart te brengen. Dat doet iedereen natuurlijk. Ja. Maar ik zie het ook als een antropologisch veld. Ik denk aan een nieuwe situatie als, hoe zou ik daarover schrijven als antropoloog? En hoe zou ik de verhoudingen articuleren? En zie ik ergens, maar je bent nu in een nieuwe situatie. Ja? Hoe zou je die verhoudingen articuleren? Nou, dat heb ik al heel mooi gezegd. Ja, ik heb nog nooit de vraag gesteld, hoe zou je de verhoudingen articuleren? Ja, geweldig. Ja, dank je wel. En zo pikken we steeds van elkaar die dingen op natuurlijk. Ik weet over mijn nieuwe situatie nog niks over de verhoudingen. Want ik zit daar 3 weken. Ja. Het is voor mij allemaal nieuw en ik kan daar nog helemaal niks zinnigs over zeggen. Wat ik wel kan zeggen is dat ik een aantal woorden heb opgepikt die helemaal niet in mijn vocabulaire. Zoals? Bijvoorbeeld, we moeten het juist in het juiste gremium deze zaken accorderen. Of, dus ik zie jou knipperen. Ik meen het te begrijpen. Ja, zoiets. Maar dat zijn dingen die heel normaal zijn. En waar ik gewoon echt even in moest vliegen. Ook zo'n woord. Of we gaan dat insteken. was ook niet een woord. Maar als ik nu naar de politieke debat ze luister... Steken dan de ze steken in, de hele tijd overal Marjan, dingen in. Ze steken, ja. Ze steken echt. Ze steken echt. Ja. En soms doen ze dat uitstekend, hoor. Ja. Je gaat je bezighouden... Ja. Oh ja, optuigen. Mooi woord. Prachtig woord, ja. En je gaat je bezighouden met taalvariaties... waarbij de verschillen tussen mens en dier een rol spelen. Ja. Maar, sorry, Marjan, dieren spreken toch geen taal? Bij ons op het instituut vinden wij van wel. En ik heb zelf in het verleden ook onderzoek gedaan naar communicatie tussen mensen en dieren. Vooral, ik heb geschreven over mijn eigen leven met mijn eigen honden. En, ja, je honden heten Sebastian, ja. Waylon en Gilligan. Ja, precies. Zo heten ze. Ja, zo heten ze. En daar praat jij mee? Daar praat ik voortdurend mee. Ja, ik ben de crazy dog lady. Maar praten ze ook terug? Want absoluut, ja. En zit daar dan een grammatica? Is dat een taal? Ik vind dat een taal, ja. Ik kan aan hun horen, maar het is natuurlijk... Een taal is altijd een middel van communicatie. Dus om een taal te kunnen begrijpen... moet je daar ook een luisterend oor voor hebben, hè? Ja. En, maar je zegt een middel van communicatie, maar taal is toch ook grammatica? Taal is toch ook woordbetekenis? Of leg ik het nu te simpel uit? Nee, daar heb je helemaal gelijk in. Maar mijn honden hebben misschien niet het orgaan om woorden te kunnen vormen. Maar ze hebben zeker het vermogen om woorden te kunnen begrijpen. En dan is het nog een beetje de vraag, wat is begrijpen? Hè? Want ze reageren op een manier die ik bedoel. Dat is ook een praktijk. Maar als je over mensentaal nadenkt, dan kan je ook afvragen... wat betekent begrijpen eigenlijk? Is dat niet dat iemand reageert op wat een ander voor ogen heeft of bedoelt? Hè? Ja. Dus ik heb... Als jij iets zegt, dan moet ik jou begrijpen. Ja. Althans, dat wil ik heel graag. Ja. En wij zijn natuurlijk zo gesocialiseerd... dat wij woorden hebben om een bruggetje tussen ons te slaan. Mm-hmm. Maar dat heb ik met mijn honden ook. Die zijn zo gesocialiseerd... dat mijn woorden een bruggetje tussen ons slaan, maar hun geluiden ook. En die kunnen heel verschillend zijn. Praten zij ook met elkaar, die honden? Absoluut, ja. Ze zijn voortdurend met elkaar aan het grommen... en op verschillende manieren, met verschillende intonaties... met verschillende uitdrukkingen. Daar komt natuurlijk ook veel lichaamstaal bij. Lichaamstaal, het woord zegt het al, hè? Ja. Daar heb je geen woorden voor nodig. Je straalt helemaal als je hierover praat. Ook vind ik zalig. Wat mag het Meertens Instituut zich in de handen wrijven... met zo'n nieuwe directeur? Nog een laatste aspect. De orale culturen, die ga je ook bestuderen. Dat zijn de verhalen die de mensen... Ja, en... Ik doe dat natuurlijk niet zelf, maar onze fantastische medewerkers die doen dat. En die kijken ook in de geschiedenis naar niet alleen orale culturen... maar ook de manieren waarop bijvoorbeeld in handschriften... volkstaal en volksverhalen zijn overgeleverd. Natuurlijk is er ook een orale kant, orale tradities, dat soort zaken. Maar het gaat ook over het lied. En over hoe het lied in verschillende plaatsen... met verschillende dialecten allerlei verschillende vormen heeft, een bepaald lied. Mm-hmm. Maar ook continuïteit. Dat soort dingen. En hoe dan het lied ook typisch wordt en iets zegt over een bepaalde plaats. Ja. Ik heb nog één vraag voor je, Marjan, tot slot. Wat beschouw je als je grootste verantwoordelijkheid... als de nieuwe directeur van het Meertens Instituut? Ik vind het heel belangrijk dat het Meertens een maatschappelijke betekenis heeft. En daar zijn we natuurlijk voortdurend mee bezig. Dat heeft het al 100 jaar. Maar nu veranderen de tijden. Of de tijden veranderen natuurlijk altijd. Maar ik vind dat het belangrijk is dat wij inspringen op hoe de taal verandert, hoe de cultuur verandert... hoe die in samenwerking met elkaar veranderen. Ik vind het ook heel belangrijk, dat is naar buiten toe. Ik vind het ook heel belangrijk dat het Meertens een plaats is... waar onze medewerkers met veel hartstocht en enthousiasme... aan hun vak kunnen werken. Zoals hun directeur. Ik dank je voor je komst. Ja, ik heb nog een cadeautje voor jou. Oh. Ja, geef maar gauw. Ik ben dol op cadeautjes. Dit als ambassadeur van het instituut... Oh. Wat schaft de pot? Eetcultuur in Nederland door de jaren heen. En kaas is dat Nederlands, met een vraagteken. Ja, dank je zeer daarvoor. Ja. En fijn dat je hier was. En dank voor de fijne vragen. Oké, dag. Soms zweven als mist, Als de zon de strijd in haar voordeel beslist, water dat tintelt en alles wordt licht. Misschien wordt vandaag wel zo'n dag. Water maakt rimpels, zo kom je vooruit. Voel de zon op je hoofd en de wind op je huid. De nacht is verdreven en je hebt overzicht. Misschien wordt vandaag wel zo'n dag. Vrij zicht, vrij zicht. De dag is begonnen, dat geeft overzicht. Het water dat tintelt en alles is licht. Want water kan fluisteren, zwarte gedachten. Dat zijn de ergste nachten. Het is donker, de wolken verbergen de maan. Dan lijkt water soms stil te staan. Maar ik ken jouw angsten, ik ken jouw pijn. Dus kijk in het water, zie wie je kan zijn. De dag is begonnen en de rimpeling blijft. Verlies al je zorgen als het donker wegdrijft. Vrij. Begonnen, dat geeft overzicht. Het water dat tintelt en alles wordt licht. Vrij zicht, vrij zicht. De nacht overwonnen en de morgen in zicht. Het leven dat sprankelt vol in een licht. Vandaag wel zondag. Vrij zicht, vrij zicht. De dag is begonnen, dat geeft overzicht. Het water dat tintelt en alles wordt licht. Vrij zicht, vrij zicht. Want dit is jouw plek hier, kom je vandaan. De wind en de zon blijven nog heel even staan. Het water en de muziek, stromende muziek, vind ik prachtig. Muziek en de stem van Maurits Fonsen, schrijft die naam nou eens op. En de tekst is van R.S. van Ginkel. Je kijkt over de schouders van Maurits Fonsen mee en je hebt vrij zicht, zo heet het lied. De taalschatten van de taalstaat. Kopzorg van Edgar Cairo. De taalschatten van de taalstaat. Deze week is een herdruk verschenen van het boek Kopzorg van de Surinaamse schrijver Edgar Cairo, die in 2000 op 52-jarige leeftijd overleed in Amsterdam. Die herdruk geeft de grote betekenis aan die het werk van deze veel te vroeg overleden schrijver heeft voor de Nederlandse literatuur. Kopzorg vertelt het verhaal over een vader en een zoon. Hoe sterk ze met elkaar verbonden waren en hoe ze toch uit elkaar zijn gegroeid. Dat alles in een door alle Surinaamse invloeden verrijkt Nederlands. Het nawoord bij deze nieuwe editie van Kopzorg is geschreven door de Surinaams-Nederlandse literatuurwetenschapper Talia Ostendorf. Dag Talia, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe belangrijk vind jij deze heruitgave van het boek van Edgar Cairo? Heel erg belangrijk. Er zijn helemaal niet zoveel boeken van hem meer in omloop. Die drukken, die zijn dan soort van gestopt. En dan is het heel moeilijk om zijn werk te vinden. En mijn onderzoek gaat over zijn werk, dus het is soort van heel fijn om te zien dat het zo toch meer onder de mensen komt. Ja. Wat maakt hem tot een belangrijk schrijver in jouw ogen? Vooral denk ik zijn omgang met taal. Hij heeft een totaal eigen manier van Surinaams, of zeg maar het Sanang en het Nederlands vermengen met elkaar. Een soort van bijna een gesprek met elkaar aan laten gaan. En eigenlijk is er niemand anders die zo schreef, of nu ook eigenlijk nog schrijft zoals hij dat deed. Ja, dit kopzorg, Talia, je schrijft in je nawoord, mm-hmm, dat het boek een storm was waarin je werd meegezogen. Wat maakte het tot een storm? Ja, ik zat hier onderweg hierheen ook over na te denken dat ik dat heb gezegd. Vooral denk ik het ritme ervan. Er zit iets heel ritmisch in waardoor je soort van ineens veel al aan het lezen bent, terwijl je soort van het maar even oppakte. Ik ben in het literatuurmuseum bezig met het catalogiseren van zijn nalatenschap. Ja. En ook daarin soms dan pak ik iets op om te kijken wat het is. En dan sta ik ineens al 5 minuten te lezen omdat het je zo meetrekt. Omdat het je zo pakt, ja. Ja. Iets niet-Nederlands dat je niet meer losliet, schrijf je ook. Het is ook zijn taalgebruik, hè? Want dat zeg je eigenlijk al, hè? Zijn taalgebruik. Kopzorg gaat over de relatie tussen Nelis, de vader van de schrijver die opgroeit in Para, en zijn zoon. De naam van de zoon kom ik overigens nergens tegen, Talia. Nee. Maar het is de schrijver, denk ik. Hè? Ja, het voelt heel erg als een soort van op zijn minst autobiografisch geïnspireerd. Ja, kan natuurlijk niet meteen het helemaal gelijk trekken. Dat mag dan weer niet als literatuurwetenschapper, maar nee, dat heb duidelijk je invloeden. Dat heb je afgeleerd natuurlijk. Ja, hè? Absoluut. Ja, hoe zou de relatie tussen vader en zoon, hoe zou je die willen omschrijven? Die is in eerste instantie heel erg hecht, als soort van bijna favoriete zoon van zijn vader. Het is een groot gezin met 8, 9 kinderen. Maar hij is het enige kind van zijn vader en het laatste kind van zijn moeder. En dus het is heel erg hecht. Dus die moeder heeft veel meer kinderen. Veel meer kinderen. Maar zijn vader heeft 1 kind. En dat is hij. Dat is hij. Zou je een stukje willen voor... Wat kun je zeggen over die vader nog, over Nelis? Ja, je ziet heel erg dat hij in eerste instantie... bijna zijn zoon bijna een soort van verstikkend lief heeft en heel erg er bovenop zit. En dat die verwijdering in dat boek, dat zie je steeds meer. Ja, dat is wel heftig ook, vind ik. Zou je een stukje willen voorlezen uit het boek? Zo krijgen we een indruk van de stijlen, maar zeker ook van de taal van Edgar Cayro. De bovenste, toch? Ja, de bovenste. Ja. Selina, zo heette die vrouw die Nelis aangenomen had. Selina. En geloof me, ze was bepaald niet iemand die het, ondanks haar armoede en haar vele kinderen, alleen van haar lichamelijke wilde moest. Oh nee, wie in dit oord woonde, moest zelf zo brutaal zijn als de pest. Al die scheldkanonades, al die schimpliederen over en weer. En dat alleen uit jaloezie en roddelzucht. Dat ongewassen wijfentuig liet niet na haar aan te pakken, als een stelletje aasgieren dat zich onverdroten werpt op een lijk. Selina, rotwijf met je stinkgat, ellendig varkensbeest. Je huis is een varkenskot, jawel. Wat? Geef je geen antwoord? Zien jullie dat? Ze acht ons te min om tegen ons te schelden. Nou, van mij mag je de schurft krijgen, kankerwijf. Nou, daar zijn we wel bij als je dit zo hoort, hè? En ook heel opvallend dat... Want dit is natuurlijk een meer vernederlandse versie. Er zijn 3 versies van dit verhaal. Maar dat laatste is natuurlijk gewoon heel erg Amsterdams, waar hij toen hij dit herschreef een hele tijd woonde. En in Suriname zou je dat niet zo zeggen. Ja, over die 3 versies in 1969 verscheen de eerste. Hoe heet het dan ook alweer? Dan is het Temeku. Ja, Temeku. En dat is helemaal in Sanang. Ja, en dan heeft hij het vertaald in het Nederlands voor de eerste keer. En dit is de 3e versie. Dat is de laatste versie. Die heeft hij in 1987 geschreven. Ja, en dat is nu ook de herdruk met jouw nawoord, hè, Talia? Ja, voor alle luisteraars die dat even precies willen weten. We leren dat Nelis is aangenomen door Selina. Hè? Mm-hmm. Maar ook leert het ons van de taal die gebruikt wordt. Wat voor een beeld krijg je van de jeugd van Nelis? Van dus de vader van de schrijver. Als eentje die best wel geïsoleerd was. Soort van in een paraplantage. Zonder directe familie die al overleden is. Dus er is een soort van tante die voor hem zorgt. En die relatie is heel erg... heeft heel veel strubbelingen en heel veel conflict eigenlijk. En dat zorgt ook uiteindelijk voor dat hem ook, hij... hè? Ja, inderdaad. En het zorgt er ook echt voor dat hij op een gegeven moment wegtrekt... wanneer hij nog vrij jong is en naar de stad gaat. Dan gaat hij naar Paramaribo, kan bijna geen baan krijgen. Mm-hmm. Uiteindelijk lukt het dan toch. Waar komt hij tenslotte terecht? Ja, in verschillende baantjes eigenlijk. Dat is echt iets opvallends in het boek. Dat die vader wordt bekeken als iemand die heel hardwerkend is. Niemand zo hardwerkend als hij. En tegelijkertijd, de helft van de tijd, lijkt hij ook werkeloos thuis te zitten. Dus er is een soort van discrepantie tussen hoe die zoon hem ziet en hoe hij in het leven lijkt functioneren. Precies. Hij krijgt een zoon dus bij die vrouw, je hebt dat al genoemd, die al, ik meen, 8 kinderen had. Mm-hmm. Zou je weer een stukje willen voorlezen, Talia? Ja. Onder de schaduwboom der dromen, zie mij staan. Ik ben een kind, 9 jaar maar en 9 naakt van het bestaande onvolkomen. Voorbij mijn ogen vliet de maan. Hoog aan de sterrenhemel wolken stromen. Ik zie slecht de schaduwnacht door het nevelraam. Gloeiworm, zeg mij waarheen de aarde is ontkomen. Mijn adem ruist slechts in de wind voortaan. Rust die ik zoek, mij is de naam ontstolen in een zucht. Die huist tussen het wakker worden en het slapen gaan. Mij rest de doltocht onverholen. Nadat de rupsen hadden toegeslagen, vond vader dat zijn beurt nu gekomen was te handelen. Kijk wat ze gepresteerd hadden, die rotbeesten. Hem de hele verdere nacht uit zijn slaap te houden. De volgende dag was het raak. Hij, Nelis, die zich altijd afzijde hield van kibbel en roddelzuchtige buren en die voor het oog van de boze wereld het liefst onzichtbaar bleef, toog vol ophef naar de eigenaar. Om te eisen dat die boom achter ons huis met de meeste spoed werd omgekapt, cito-cito, desnoods met wortel en al uit de grond gerukt. Indien dat niet gebeurde, leek vader, ziendend als hij was, zowaar een huurdersrevolutie te zullen ontketenen. En dat allemaal om mij. Wat was er met die boom? Nou, die rupsen die uit die boom komen, dat kind heeft een soort van allergische reactie erop. Dus die haartjes of iets, die zijn 's nachts op hem geland. Dus zijn hele huid zit onder de bulten. Ja. En daar heeft hij natuurlijk zijn vader om wakker gehouden. Ja, een vader die het liefst onzichtbaar bleef, maar nu het wel ineens voor zijn zoon opneemt. Precies, hè? Eigenlijk ja. Alleen daarvoor. Ja, alleen voor zijn zoon. Wat mij opvalt is het woord negernaakt. Sowieso het woord neger valt voortdurend in dit boek. Terwijl we alleen nog maar spreken van het N-woord. Ja, inderdaad. Ja, Caro nam daar zelf ook op verschillende momenten een soort van standpunt over in. Het was toen sowieso minder, een soort van viel het minder uit de toon. Maar hij wilde ook heel erg juist soort van de zwarte Surinaamse ervaring weergeven en daar eerlijk over zijn. En voor hem viel dat er heel erg onder. Om dat soort van niet af te vlakken of te verbergen. Ja. De titel, waarom heet het Kopzorg? Ja, dat is ook een punt van interpretatie. In Suriname is een soort van kopzorg een veel soort van zwaarder woord dan je in Nederland zou zeggen. En zeker een soort van in dat Surinaamse temeku. Maar er zijn verschillende interpretaties van wat het zou kunnen zijn. Een soort van de kopzorg van het leven van dat kind. Maar ook een soort van de onmin die tussen Nelis en die tante die hem verzorgt en vervolgens die zich verder in het leven doorzet nadat zij overlijdt. Is eigenlijk niet in het Nederlands om te zetten, dat kopzorg. Bijna niet. Nee, het is echt een typische term. Wat hoop je dat deze heruitgave tot slot zal bewerkstelligen, Talia? Natuurlijk gewoon vermeerderde interesse in zijn werk en dat meer mensen hem lezen en dat er dan hopelijk ook weer meer boeken in druk zullen gaan zijn, want het is echt prachtig. En ja. Ja, de taal die hij. De taal is echt prachtig. En vooral dat Surinaams dat er doorheen vliegt en vogelt. Ja, ik weet niet precies hoe je dat moet zeggen. Maar dat maakt het buitengewoon interessant en mooi. Dankjewel dat je hier was. Kopzorg, het verhaal van vader en zoon van Edgar Cairo is een uitgave van uitgeverij Cossé. Samen redden van mensen zoals wij. Wij gaan het doen, de hele wereld redden. Als we het redden voor het ik ga het doen. Maar wie gaat me beschermen tegen mensen zoals mij? Ik ga doen de hele wereld redden. Als we rennen, zijn we denk ik net op tijd. Swag. Ik zou ook wel willen. Niet de tijd. Het water staat al hoog genoeg. Daar kan geen traan meer bij. Op een glas is half vol manier. Het einde is in zicht. We moeten leren duiken hier. Dit plan is waterdicht. Dus wij gaan het. dog. We are people that get hit by trains and say, run it back, fam. We getting hit by trains, baby. Line up again, Satan, with your big dirty machine. God. Zo, mensen zoals wij, gezongen door Abel en Sef. Album kwam gisteren uit, staan raps op die aan het denken zetten, die vaak ook cynisch zijn, bijvoorbeeld dit Mensen Zoals Wij. We gaan de wereld redden van mensen zoals wij. Maar ik hoop dat ze bedoelen, daar ga ik vanuit eigenlijk, dat we meer aan anderen moeten denken, ons egoïsme moeten laten varen. Abel is Abel van Gijlswijk, Sef is Youssef Ghanoui. Van hem kwam vorig jaar dat prachtige album uit. Ik zou voor veel kunnen sterven, maar niet voor een vlag. Het album van de twee heet IJsland. De Amerikaanse psycholoog Jonathan Haidt pleitte gisteren in de Volkskrant voor een leeftijdsgrens van 16 jaar voor het gebruik van sociale media. Want de gemiddelde tiener heeft inmiddels een dagtaak aan het bijhouden daarvan. Wij zijn geen 16, helaas zelfs, maar we beperken ons sociale media gebruik al tot 1 keer per week. Dan ontvangen wij een inwoner van de Digitaalstaat die ons bijpraat. En vandaag is dat Peter van Heemst, oud PvdA politicus, debattrainer, stadsgids en columnist voor Vers Beton. Dag Peter, goeiemorgen. En ook al lang geen 16 meer. Nee. Maar tijd is betrekkelijk, ja. Zeg ik altijd. VVD-leider Dylan Jezilkus lag donderdag in de Kamer onder vuur over haar onjuiste bewering dat duizenden mensen door nareis op nareis naar Nederland komen. Wij zijn voor een leer in plaats van een afrekencultuur, zo citeerde je een Twitterbericht van Pieter Omtzigt. Regeringspartij NSC legt uit waarom ze een motie van afkeuring tegen Jezilkus niet zal steunen, schreef je erbij. Tja, daar dacht NSC-baas Omtzigt in de oppositie toch echt heel anders over. Want hij sloeg in eerdere Twitterberichten een andere toon aan? Ja, in eerdere berichten ging hij uitleggen waarom die moties van afkeuring of wantrouwen steunde. En daar zag je dus heel mooi hoe de taal verandert wanneer een politieke partij vanuit de oppositie zich opmaakt om te gaan regeren. Wat verandert er dan in de taal? Nou, je wordt natuurlijk welwillender voor de bewindspersonen, de ministers en staatssecretaris die in de coalitie zitten, die op jouw steun kan rekenen. Dus je kijkt wat milder en wat vergevingsgezinder naar wangedrag, zal ik maar zeggen. En het woord leermoment, wat in dat stukje van van zijn partij stond, vind ik ook wel een heel vreemd moment. Niemand zit in de Kamer om af te leren dat je niet mag jokkenbrokken. Je kan natuurlijk wel van je fouten leren, maar jokkenbrokken, dat kan nooit door de beugel. Ja, maar het geeft ook wel aan dat die taal inderdaad aan het veranderen. Het is wel een heel mooi voorbeeld. Ja, zeker. Ik ga ermee aan de slag. Vreselijk. Zeker 34 maal gehoord uit de mond van aspirant bewindslieden vandaag op NPO Politiek en Nieuws, zo schreef je donderdag. De aspirant bewindslieden probeerden bij hun voor in de Tweede Kamer in ieder geval daadkracht uit te stralen. Ja, werklust, daadkracht, ik heb er zin in. Hè. Dat waren ook veel woorden, die variaties op dat thema. Wat zou jij zeggen? Ja, misschien wel hetzelfde. Ja? Daar ga ik niet zo moeilijk over doen. Maar het viel wel op. Het was eigenlijk een taalkundig een rode draad van al die mensen die dan stonden te popelen om aan het werk te gaan. En ik geloof dat Sophie Hermans, dat is de beoogd minister van Milieu, die vestigde het record. Die zei geloof ik in 20 seconden, zei ze het 5 keer. Maar ik denk ook wel, ik zou het niet beter kunnen zeggen. Nee. Of anders. Je schreef nog iets over die hoorzittingen. Hier doen we niet aan mee. Er is al genoeg spektakelpolitiek in Den Haag. Harry Bontebal vertelde waarom het CDA wegblijft bij de hoorzittingen met de nieuwe bewindspersonen. Nou, Henri, niks geen spektakel vandaag. Vooral saai, schrijf je. Volgende keer dus maar gewoon meedoen, hè? Je vindt dat Bontebal te kritisch was en over die hoorzitting? Hij was om te beginnen wat te voorbarig. Hij is, denk ik, geformeerd opgevoed. Ik biecht hierop, ik ook. Ik vond het ook een beetje hoogvaardig om die mooie Bijbelse uitdrukking te gebruiken. Het is toch wel een manier van praten in de politiek, waarbij jij naar het grote publiek iets wil zeggen van, nou, wij zijn beter dan de rest. De rest gaat zich bezondigen aan spektakelspel. Nou, dat doen wij van het CDA niet aan mee. Ik heb heel veel waardering voor Henri Bontebal. Ik vond dit een klein misstapje. En het haalt ook een beetje het parlement omlaag. Het parlement had als instituut besloten, we gaan die hoorzittingen houden. Dus doe eraan mee. Doe eraan mee en maak er wat van. En trek je niet terug en ga kijken hoe anderen het werk opknappen. Je deelde een artikel uit Trouw met als kop: iedereen is vereerd en allemaal zoeken ze de dialoog. Trouw ging op zoek naar de grootste gemene deler in de motivatiebrieven van de kandidaat bewindslieden. Ze hebben allemaal hetzelfde boekje solliciteren voor bewindslieden gelezen, vrees je? Ja, ik denk dat iedereen toch even nadenkt, vind ik ook niet verkeerd hoor, over wat ga ik zeggen, wat ga ik schrijven. En het is toch, het is niet echt een sollicitatiebrief, maar het is een soort sollicitatiebrief. Het is meer een presentatiebrief. Het is een presentatiebrief, dat is ook wel een mooi woord. En ja, dan probeer je toch iets te vertellen over je achtergrond, waarom je daar zit, waarom je denkt dat je het goed gaat doen. En dan zijn dat wel de trefwoorden die Trouw, vond ik heel mooi, uit al die presentatiebrief heeft gehaald. Je deelde twee schermafbeeldingen van nieuwsartikelen over een opvallende bloeiende plant in de Hortus in Leiden. De lijkplant, links het Preutse persbureau AFP, de penisplant. Rechts de rechtaan Rijksuniversiteit van Leiden, zo schreef je erbij. Een opvallend verschil in benamingen. Ja, inderdaad. Ik vond het super grappig. Ik zag dat berichtje van het persbureau en ik dacht, ja, dat komt me zo bekend voor. Maar wij kennen dat in Nederland helemaal niet als de korpsplant, als de lijkplant. Dus ik ben even gaan zoeken en kwam toen van de deftige Universiteit van Leiden kwam ik het antwoord op mijn vraag tegen. Wij noemen dat gewoon de penisplant. Wat ik interessant overigens vond, was dat het persbureau, het Engelse woord, dat is ontleend aan de verschrikkelijke geur die plant schijnt te verspreiden. Oh. En wij hebben een woord gekozen wat veel meer iets vertelt over de vorm van die plant. Had ik nou zo stoer gevonden, hè, als een beoogd minister na afloop van het gesprek met Schoof en de formateur tegen de pers zou hebben gezegd: ik heb beide heren in ons gesprek laten weten, Faber eruit of ik eruit. Maar nee hoor, je zag dat wel voor je. Nou, ik dat leek me zo'n mooie scène. Het is natuurlijk ook, als je daar staat, is het natuurlijk allemaal, dat is ook een beetje een toneelstuk theater. Vind ik helemaal niet erg. Nee. Politiek is ook een vorm van theater, van toneel. En ik dacht, als nou eens iemand uit zijn rol stapt en iemand die kijkt gewoon die camera in dat gesprek na afloop met de twee belangrijke heren en gewoon zegt, nou, het was zij eruit of ik eruit. En helaas, hier eindigt mijn avontuur. Schrijf dit toneelstuk, Peter, zou ik je willen aanraden. Hartelijk dank voor je komst. Tot zover het eerste uur van de Taalstaat. We zijn zometeen heel graag bij u terug. NPO Radio 1 podcast. Topteams. Dat heb ik mijn hele leven lang iets magisch gevonden. Ik heb veel te veel van mezelf gevraagd in die 2 jaar en misschien heel vaak een grens over moeten gaan. In deze podcast zoom ik, Erik Dijkstra, in op de druk van het team. Ja, maar weet je, dus ja. Allemaal weten ze wat dat is. Zie je hoe gevaarlijk ook topsport is? Het leek een team, maar het was het niet. Toen heb ik wel echt gehuild ook. Met z'n allen voor dat ene doel. Schouder aan schouder. Ja, en toen werd ik echt wel gepest door mij die op mijn positie stonden, ja. Luister naar Druk. Ja, jongens, waar hebben we het over? Een podcast van BNNVARA voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Comfortabel ondergoed, boxers en pyjama's vind je bij sliponline.nl. Kijk op sliponline.nl en vind jouw favoriete ondergoed voor het hele gezin. Met minder leerlingen in een klas is er bij Luzak ruimte voor echt persoonlijke aandacht. Waardoor je na je MAVO of HAVO zelfs in 1 jaar je HAVO of VWO kunt afronden. Het Luzak-effect noemen we dat. Ontdek ons unieke 2-in-1 examenjaar op luzak.nl. Luzak. Zo goed kan onderwijs zijn. Shop nu jouw onderjurken en broekjes voor onder een jurk bij sliponline.nl. Is uw kind dit jaar klaar met de HAVO? Dan kan het volgend jaar al het VWO afronden. Ontdek ons unieke 2-in-1 examenjaar op luzak.nl. Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo! Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl. Oké. Social Deal, deals die je niet mag missen. Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel vandaag nog op vitepro.nl. Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl. De 12-jarige Vumbi vluchtte voor zijn leven toen vechtende rebellen zijn dorp in Congo binnenvielen. De oorlog in zijn land staat bovenaan onze vergeten lijst met rampen die nauwelijks het nieuws halen. Je mag Congo vergeten, maar Vumbi niet. Met jouw gift helpen we hem en vele anderen te overleven. Geef op zoa.nl. Welke klus je ook gaat doen, vele machines maken licht werk. Nu bij Hubo 25% korting op Stanley FatMax V20 accugereedschap. 50 dikke machines op één accu. Snoerloos klussen? Hubo, de bouwmarkt die echt helpt. NPO Radio 1, 12 uur. Met Ton den Boon en het woord van de week. Voor het Groot Dicté der Nederlandse Taal spelen we het spelspel... en René Appel met de TNA van zangeres Vrouwkje. Weer grote Russische aanval op Oekraïne. Nu in het NOS-journaal Jeroen Tjepkema. Rusland heeft opnieuw een grootschalige luchtaanval uitgevoerd op Oekraïnse steden. En daarbij zijn volgens de Oekraïnse autoriteiten stroom- en gasinstallaties getroffen. Contact nu met correspondent Christian Pauwe. Christian, hoe groot was die aanval? Ja, het is volgens Oekraïne weer een aanval geweest van zowel drones en raketten die op Oekraïnse doelen zijn afgevuurd. Vooral op energiefaciliteiten. En zowel in het westen van het land als in het zuidoosten van het land zouden daarbij ook faciliteiten geraakt zijn. Een deel van de drones-raketten zouden wel uit de lucht zijn gehaald. Maar opnieuw dus grote schade aan die faciliteiten. En er zouden ook twee werknemers van een energiecentrale zijn gewond geraakt. Ja, grote schade dus aan die installaties. Welke gevolgen heeft dat dan voor de energievoorziening in Oekraïne? Het is de zoveelste aanval van de afgelopen maanden. En ja, het wordt steeds lastiger voor Oekraïne om de schade te repareren en om ook het gebrek aan energietekorten te corrigeren. Er wordt momenteel een record hoeveelheid stroom geïmporteerd uit EU-landen om dat te corrigeren. Maar dat is steeds eigenlijk niet genoeg. En wat je dus ook ziet is dat de blackouts in Oekraïne op het moment toenemen. En ja, energiebeheerders waarschuwen ook echt dat het op de huidige manier alleen maar erger gaat worden de komende weken en maanden. Nou, heeft Rusland al iets gezegd over deze aanval? Ja, volgens Russische autoriteiten is dit een vergelding van een vergelding op een Oekraïense aanval, grootschalige Oekraïense aanval gisteren. Toen werden verschillende olieraffinaderijen en een vliegveld in Rusland geraakt door Oekraïense drones. Maar tegelijkertijd, we weten dat Rusland al langer bezig is met dit luchtoffensief om eigenlijk die energieinfrastructuur van Oekraïne kapot te krijgen en daarmee eigenlijk dus ook Oekraïne verder in de problemen te krijgen. Dat gaat gewoon door. Het past dus eigenlijk in een langere campagne van Rusland. En daarom hamert Zelensky er steeds op dat ze meer luchtverdediging nodig hebben. Wat dat betreft hebben ze natuurlijk wel wat goed nieuws gehad deze week. Onder meer dat Amerika voorlopig alle Patriot-raketten die geproduceerd worden in eerste instantie aan Oekraïne gaat leveren. Dat Oekraïne als eerste aan de beurt is. En daarnaast natuurlijk nog een nieuw Patriot-systeem wat vanuit Roemenië geleverd wordt. Dus er komt meer luchtverdediging aan. Maar ja, er gaat wel tijd overheen. En in de tussentijd gaan die aanvallen natuurlijk aan de lopende band door. Dankjewel. Correspondent Christian Pauwe. Het dodental van de aanval op een tentenkamp in het zuiden van Gaza is opgelopen naar 25. Dat zeggen hulpverleners en het ministerie van Volksgezondheid van Gaza, dat onder controle staat van Hamas. Zeker 50 mensen raakten gewond. De aanval was gisteren bij een kamp naast een locatie van de Palestijnse Rode Halve Maan, zegt correspondent Nasra Habiballa. Ja, een veldhospitaal van het Rode Kruis is daar beschoten. Maar om dat veldhospitaal heen staan allemaal tenten van Palestijnen die daar een toevlucht hebben gezocht. En inwoners van het kamp die zeggen dat er in eerste instantie een enorme knal te horen was door munitie dat bij dat veldhospitaal neerkwam. Dat veel bewoners vervolgens uit hun tenten kwamen om te kijken wat er allemaal aan de hand was. En dat ze vervolgens zelf onder vuur kwamen te liggen doordat er nog meer munitie werd afgeschoten. En een van de inwoners van het kamp zegt tegen persbureau Reuters dat de aanval kwam vanuit het Israëlische leger, dat die twee Israëlische tanks vanaf een heuveltop op het kamp geschoten zouden hebben. En Israël zegt dat het geen aanwijzingen heeft dat Israëlische militairen achter de aanval zitten. In 2028 moet het verboden zijn in Barcelona om appartementen te verhuren aan toeristen. De stad komt met het plan omdat de huizenprijzen en huren enorm zijn gestegen door verhuur via onder meer Airbnb. Daardoor kunnen inwoners steeds moeilijker een woning vinden. Bondscoach Ronald Koeman is erg tevreden met het gelijkspel tegen Frankrijk gisteren. In de tweede wedstrijd van Oranje op het EK. Het bleef uiteindelijk 0-0, waardoor Nederland een punt krijgt. Koeman baalt wel van het afgekeurde doelpunt van Simons. En op zo'n 100 kilometer van de kust van Israël is een vrachtschip van 3300 jaar oud gevonden. Dat is bijzonder, omdat gedacht werd dat schepen in die tijd dichter bij de kust bleven. Vermoed wordt dat dit schip zich oriënteerde aan de hand van de zon en de sterren. Het NOS-journaal. VVD-leider Yesugus heeft heel vaak gedacht dat de formatie van het nieuwe kabinet niet zou lukken. Dat zei ze in een gesprek in het radioprogramma Met het oog op morgen. Nou, het is wel heel zwaar geweest. Ja. Hebt u wel eens gedacht, dit gaat niet lukken? Ja, heb ik heel vaak gedacht. Heel vaak? Ja, zeker. Zeker. Ik heb dat echt met regelmaat gedacht, omdat we zo verschillend zijn. Ik dacht, dit is nu de kans voor de VVD om op een aantal thema's ook echt stappen te zetten. Dingen die we al heel lang willen, maar nooit de meerderheid voor hadden. Die met links niet lukte, kon u nu met rechts? Ja. Als deze formatie niet geslaagd was, zouden er volgens Jessicus nieuwe verkiezingen zijn gekomen. NASA heeft de terugkeer van ruimtecapsule Starliner naar de aarde uitgesteld. De organisatie wil eerst weten wat er mis is met het eerste ruimteschip van Boeing. Eerder deze maand had de capsule zijn eerste bemande vlucht naar ruimtestation ISS. Maar dat ging niet zonder problemen. Er was een heliumlek en meerdere stuwraketten werkten niet goed. De terugkeer van de capsule en de astronauten stond gepland voor komende woensdag. Een nieuwe datum is nog niet bekend. Wetenschappers zijn op zoek naar zaden van oude groente- en fruitrassen die veel Nederlanders vroeger aten. Ze hopen dat mensen die toevallig nog thuis hebben liggen. We hebben ook gezien dat een aantal niet meer te vinden zijn. Dus wij vroegen ons af, zouden die nog ergens door een oma in de moestuin worden verbouwd of ergens op een zolder? Oude zaadjes op zolder. Er zijn mensen die dat hebben. Ja, en die krijgen we ook wel eens binnen. De wetenschappers hebben al een aardig lijstje van zaden die ze graag willen hebben. Het lange holkruin. Een oud pastinaakras. Wordt ook wel de Utrechtse platkop genoemd. De selectie wassenaar. Dat is een koolraap. De dikke Leidse winter. De meest winterharde prei van de vorige eeuw. De oude groenten vertellen volgens de wetenschappers wat over onze geschiedenis. Wie oude zaden heeft liggen kan zich melden bij de Wageningen Universiteit. Het weer, het is overal droog, vooral in het zuiden bewolkt. En daar kan ook een enkele bui vallen. In het noorden droog en veel zon bij ongeveer 20 graden. Morgen droog en zonnig en dan wordt het een graad of 23. Helene de Geest, waar is het druk? Ja, eigenlijk vooral in het zuiden van het land. Onder andere een lange file nu op de A2 van Eindhoven naar Maastricht tussen knooppunt Batadorp en Maarhezen. De vertraging is daar 25 minuten. Drie kwartier extra reistijd op de A76 van Geleen naar Heerlen voor de Duitse grens, want daar zijn ze bezig met een politiecontrole. En op diezelfde A76, maar dan de andere kant op, tussen knooppunt Ten Esche en Geleen 4 kilometer file. De weg is daar dicht na een zwaar motorongeluk. Je kunt het beste omrijden via Maastricht over de A29 en de A2. Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen. Summer sale bij Modenaar. Nu €500 korting op elke inloopdouche. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Modenaar. Welkom vanuit het Concertgebouw. We hebben een erfenis gekregen. Wij, muziekliefhebbers. Dit gebouw is een van de mooiste erfstukken ons nagelaten. Alles wat hier wordt gespeeld klinkt prachtig. Het mooiste dat er kan gebeuren is dat wij dit erfstuk weer nalaten aan de generatie na ons. Hoe gaan we dat doen? Nou, dat moeten we vooral zelf doen. Het Concertgebouw is al vanaf het begin een particulier initiatief. Daarom is er ook het Concertgebouw Fonds. Dat bestaat dankzij donaties en legaten, zeg maar erfenissen van muziekliefhebbers. Stel, u wil daaraan meedoen, en dat zouden we enorm op prijs stellen, kijk dan even op concertgebouw.nl/steunons. Nog veel plezier met de muziek. En, keuze kunnen maken? Ja, deze voor Transit is echt ruim. Maar die Transit Courier lekker compact. Net als die Transit Connect. En dan die veelzijdige Transit Custom. Weet je wat? Ik neem ze allemaal. De Ford Transit Range biedt alles wat jouw bedrijf nodig heeft. Nu tijdelijk vanaf slechts 1,9% rente. Kijk op Ford.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Ik kan de woorden nog niet vinden, geen conclusies aan verbinden. Maar zodra ze zijn gevonden, zeggen wij onomwonden hoe het met de taal staat. Taal staat. Zullen wij je gaan vertellen hoe het met de taal staat. Taal staat. Fijn blijft. Taal staat. Frits Avondspits. Goedemiddag. U mag van mij weten dat ik geniet van het Europees kampioenschap voetbal. Nou ja, na gisteren iets minder. Ik ben iets minder enthousiast dan Koeman, maar toch. En dan geniet ik niet zozeer van het voetbal zelf, maar de taal die erbij hoort. De woorden die meedraven over het veld. Zo ben ik dol op voetballers die hoog spelen. Op spitsen die de lat kraken. Op verdedigers die groot zijn en sterk. Op middenvelders die een splijtende paas kunnen geven. Op voetballers die onverstoorbaar blijven. Op trainers die onrustig langs de lijn lopen. Op bankzitters, op keepers die we ook doelverdedigers noemen. Of doelwachters. Ach, zoveel taal die meevoetbalt. Maar de mooiste taal tijdens de EK moet natuurlijk nog komen. Dat is de taal die de Europees kampioen bezingt. Welkom in de Taalstaat. Schat, ik geef een huisfeestje voor twee. Ik wacht alleen op jou, RSVP. Eindelijk een keer met de jongens in de stad. Schandalig, maar we gaan weer naar de VIP. Kan echt niet, man. Pak mijn telefoon en ik lees iets onverwachts. Er is maar één ding dat ik liever doe dan dit. Hey, waar de fuck is Koen gebleven? Het is pas 9:15. Wacht, ik loop wel even naar beneden. Misschien moest hij nog iets aan de garderobe geven. Ik kan hem niet meer vinden. Hij stond hier net nog binnen. Kreeg hier niet een berichtje. Zoiets van Schat, ik geef een huisfeestje voor twee. Ik wacht alleen op jou, RSVP. Vanavond mag er niemand anders mee. Verzin maar vast de smoes voor je vrienden in de kroeg. Ik ga niet vallen. Boys, ik voel me niet lekker. Ik ben moe. Gaan jullie maar verder. Mijn wekker gaat vroeg. Wat ben je voor bladder? Waar ga je naartoe? Toch niet naar die dekker. We zijn met de crew. Dit stond serieus al een week of zeven vast. Maar we zijn genadeloos geskipt. Jij laat ons geen keus. Halen alles uit de kast. Dan weet je morgen wat je hebt gemist. Want wij gaan deze toko pas uit om 6:15. En viermans wordt de avond nog steeds een groot succes. We staan hier wel te klagen, maar stoppen nu met vragen. Ga lekker bij de slapen. Als zij zegt: Schat, ik geef een huisfeestje voor twee. Ik wacht alleen op jou. Ja, geestige tekst. Bankzitters en Roxy Dekker, waar ga je naartoe? Toch niet naar die dekker. Een huisfeestje voor twee, dat wil die Dekselse dekker. En mooi dat ze er zin krijgt. Zij staan nog op de gastenlijst van de Taalstaat van vandaag. Ton den Boom met de dikke Vandalen met het woord van de week. Fineke Jochemsen van Onze Taal leidt het spelspel voor een plaats in het Godicté. Lisette van der Loo uit Renen en Dirk Hooyer uit Utrecht zijn de deelnemers. Teun met een H over zijn Nederlandstalige liedjes. René Appel met de TNA van zangeres Vrouwtje. Het woord van de week. In 1875 verscheen een boek waarin werd gewaarschuwd tegen het lichtzinnig nieuwe woorden verzinnen. Dat was alleen toegestaan als er echt geen alternatief voorhanden was. Want als een nieuw woord in betekenis te veel leek op een oud woord, dan dreigde een onoverzichtelijke wildgroei te ontstaan. Zo strikt zijn we al lang niet meer. Er ontstaat elke dag wel ergens een nieuw woord. Ton den Boon, hoofdredacteur van de Dikke Vandalen, stelt wekelijks een exemplaar aan ons voor. Dag Ton, goedemiddag. Goedemiddag Frits. Je bent nog steeds op vakantie, zo te horen. Ja, inderdaad. Klopt. In het schone Italië. Nou, ik ben alweer op de terugweg eigenlijk. Ach, wat zonde. Ja, ja, helaas. Ja, maar goed, we bellen je voor het woord van de week. Ja, dat is het woord neembereidheid. En Maakte deze week zijn debuut in de krant. Naar aanleiding van de berichten natuurlijk dat mensen steeds minder goedgeefs worden. Dus dat er minder geld aan goede doelen wordt gegeven. En in de Volkskrant schreef columnist Frank Heijnen daarover dat we dus dat onze geefbereidheid afnam. En toen schreef hij, en dan citeer ik, je zou kunnen afvragen of er nog wel eens wat toeneemt op de vermogens van de rijksten na en de algen. Hele neembereidheid. Dus neembereidheid is duidelijk gevormd naar aan analogie van geefbereidheid. Mm-hmm. En het woord is denk ik ook niet, voorziet niet in een leemte, want we kennen natuurlijk woorden als hebzucht of geldzucht of baatzucht. Die bestaan al, hebbenwigheid natuurlijk ook. Maar ik vond het een interessant woord, want dat element bereidheid, dat suggereert een soort sociaal gedrag. En dat botst dan op dat woord nemen in de betekenis van pakken wat je pakken kan. Ja, ja, ja, het is ook wel heel sarcastisch, hè? Het is een sarcastisch, misschien wel cynisch woord, inderdaad. En ja, dat past ook alweer een beetje bij deze tijd, denk ik. En ook bij deze berichten natuurlijk. Ja, wat is je definitie van neembereidheid, Tom? En dat is een sarcastische benaming voor heb- of zelfzucht, voorgesteld als een vorm van sociaal gedrag. Ton den Boon, hoofdredacteur van de Dikke Vandalen. Goeie reis terug naar huis en dank je wel voor je woord van de week. De meest veelzeggende quote van de week. Soms zijn simpele woorden in staat ontroering op te wekken. Dat gebeurde afgelopen donderdagmorgen tijdens het NOS Radio 1-journaal. Het is die dag Wereldvluchtelingendag. Mark Visser sprak in het kader daarvan met de 13 jaar geleden uit Irak gevluchte arts Firas Al-Khoury. Die vertelde dat hij alle vertrouwen in zichzelf was verloren, maar dankzij een bewaker van het AZC toch de moed vond om zijn beroep als arts weer op te pakken. En dat lukte. Firas werkt nu als spoedeisende hulparts. Maar hoe doe je dat? Hoe bouw je als vluchteling een leven op in een nieuw land? Dat vroeg Mark Visser. En dit was het antwoord van Firas Al-Khoury. Ik denk dat het begint met een goede aarde. Als wij hier in Nederland ook kunnen zorgen dat, dat het omgeving van de vluchteling ook wel goed is, dat hij welkom zich voelt, dat hij veilig zich voelt, dan kan het alleen maar, net als elke exotische plant die in een goede aarde zit, ook alleen maar groeien en bloeien. En dan wordt het alleen maar in Nederland mooier. Ja, een zaadje, een exotische plant. Firas leert ons hoe je ook naar vluchtelingen kunt kijken. Niet alleen ontroerend, maar ook veelzeggend. Firas Al-Khoury is overigens ook te horen in de podcastserie Meer dan een vluchteling. De meest nietzeggende quote van de week. We zullen haar maandag nog horen in de hoorzitting in de Tweede Kamer. Marjolein Faber, beoogd migratieminister namens de PVV. Misschien dat er dan nog een Kamerlid is die haar vraagt naar haar gedachten over de omvolkingstheorie, waarvan ze zich in het verleden een aanhanger toonde. De theorie die ervan uitgaat dat er een elite bestaat die via migratie de witte bevolking van Europa probeert te vervangen. Die vraag stelde Floor Bremer van RTL Nieuws overigens dinsdag al, toen bekend werd dat Marjolein Faber kandidaat minister is. Gaat u die uitspraak over omvolking terugnemen, vroeg Floor. Marjolein Faber gaf dit als antwoord. Ik ga niet uitspraken uit het verleden recenseren. Ik ben iemand, ik kijk vooruit. Dit land moet geregeerd worden. Dat willen de mensen ook in het land. We hebben grote problemen en daar moeten we onze energie in stoppen. Ik ga niet mijn energie in stoppen. Zaken die in het verleden zijn gebeurd, ik kijk vooruit. Dat is toch heel wonderlijk, alsof het er niet meer toe doet wat ze vroeger vond, wat ze vroeger zei, alsof het allemaal niet gezegd is, van nul en geenerlei waarde is. Met terugwerkende kracht is alles hierover door Marjolein Faber gezegd tot nietzeggend gebombardeerd. Zo begint met een schone lei. Maar ja, ook die zegt nog niets. Spel. Spel zoveel mogelijk woorden foutloos binnen anderhalve minuut. Ja, we hebben er al twee spannende rondes op zitten, waarbij Maarten van Wijk vorige week nog wel in een recordtempo door de woorden heen vloog en foutloos was bovendien. Maar ook buiten de uitzending wordt er druk gespeld op de site van Onze Taal. Daar won Liesen Kokkelberg uit het Belgische Wortegem Petergem de selectietest. Gefeliciteerd, Liesen. En ook jij mag in november deelnemen aan het Groot Dicté der Nederlandse Taal. Straks na de uitzending staat er weer een nieuwe test op onzetaal.nl. /grootdicté. Hier in de studio proberen weer twee kandidaten in anderhalve minuut zoveel mogelijk woorden goed te spellen. En degene met de meeste punten verdient ook een plek in het taalstaat top 10 voor het grootdicté. Het spelspel gaat volgens het 2-voor-12 principe. Eerst de een, daarna de ander met andere woorden, maar wel even moeilijk. Voor elk goed gespeld woord krijgen de kandidaten 2 punten, voor een verkeerd gespeld woord 0 punten en passen levert 1 punt aftrek op. op. De spelleider is Fineke Jochemsen. Dag Fineke. Dag van het Genootschap Onze Taal. Heb je de hele week over de dikke vandalen gebogen gezeten om maar moeilijke woorden uit te kiezen? Nou, ik was wel een beetje een schappelijke bij vandaag. Dus ik heb er wat moeilijke uitgekozen. Ja, maar ook schappelijke. Ja. Ja, om wat fijn. En dan de kandidaten. Lisette van der Loo uit Renen. Je bent 54 jaar, muzikus, pianist, dirigent en muziekdocent. Wat heb jij een fantastisch leven volgens mij. Ja, dat is zeker zo. Ja, met de gemengde beroepspraktijk vier ik het leven muzikaal. Ja, en doe je dat ook in je gezin? Niet muzikaal, nee? Maar ik vier het leven wel. Ja? En heb je het met ze over de taal dan, thuis? Jawel. En ik wil hen nog wel eens corrigeren tot vervelends toe. En zij dagen me dan uit. En uiteindelijk zeg ik geef me op voor dat spelspel. Ja. En als ik verlies, dan zal ik nooit meer zeuren. Dan zing je een toontje lager. Zing ik een toontje lager? Je neemt het op tegen Dirk Hooyer uit Utrecht, 25 jaar, freelance journalist en barman. Ja, klopt. Heb je altijd al een fascinatie voor taal gehad? Ja, het is altijd wel een interesse hobby geweest. Ik heb als kind meegedaan aan het grote kinderdicté, toen dan nog op de tv was. Oh ja. En wat was het resultaat? Ja, ik viel net buiten de top 5, geloof ik. Dus dit wordt een revanche? Dit zou het wel mooi de cirkel weer rondmaken als ik nou dan straks weer mee mag doen. Ja, yes, oké. Okay. We hebben gelood. En jij mag beginnen, Dirk. Ja. Fineke, ik zou zeggen, ga je gang. Spelspel. Hij is een gelouterd acteur. Spel gelouterd. G-E-L-O-U-T-E-R-D. Goed. Ga je het hout nog bijtsen? Spel bijtsen. B-lange-i-t-s-e-n. Fout. Dat is buitenissig gedrag. Spel buitenissig. B-U-I-T-E-N-I-S-S-I-G. Goed. Het kopje was van porselein. Spel porselein. P-O-R-S-E-L-E-I-N. Goed. Ik heb nog nooit online gedate. Spel gedate. G-E-D-A-T-E-T. Goed. Die bewering was nogal bout. Spel bout. B-O-U-D. Goed. Je uitspraak is ambigu. Spel ambigu. A-M-B-I-G-U-E. Fout. Het was een waar spektakel. Spel spektakel. S-P-E-K-T-A-K-E-L. Goed. Hij bewoog zich majestueus voort. Spel majestueus. M-A-J-E-S-T-U-E-U-S. Goed. Hij is een gewiekste chageraar. Spel chageraar. S-J-A-G-G-E-R-A-A-R. Fout. Dat boek staat vol kwatsch. Spel kwatsch. Q-U-A-T-S-J. Fout. Hij reageerde nogal sikkeneurig. Spel sikkeneurig. S-I-K-K-E-N-E-U-R-I-G. Goed. Dat is een wijdverbreid misverstand. Spel misverstand. M-I-S-V-E-R-S-T-A-N-D. Goed. We hoorden de cornetist overal bovenuit. Spel cornetist. C-O-R-N-E-T-T-I-S-T. Fout. Spel, stop. Hey. Poeh. Dirk, dat viel me tegen. Ja, viel het je tegen? Het viel me tegen, ja. Ja? Ja, ja, ja. En wat viel dan vooral tegen? Ja, dat het toch anders werd gespeeld dan ik dacht. Ja, ja, dat ik het fout had. Ja, ja. Dat je toch beelden hebt van woorden. Klopt, van je moet ze zo schrijven. Maar het was fout. Ja, dat is het verraderlijke van het spelspel. Ja. Straks hoor je de score. Ja. Fineke, je mag weer voor Lisette van der Loo. Spelspel. Postelein is een vergeten groente. Spel postelein. P-O-S-D-E-L-E-I-N. Goed. Pubers zijn vaak ballorig. Spel ballorig. B-A-L-L-O-R-I-G. Fout. De stoep is opnieuw geplaveid. Spel geplaveid. G-E-P-L-A-V-E-I-D. Goed. Luister toch niet naar zijn gewauwel. Spel gewauwel. G-E-W-A-U-W-E-L. Goed. De muziek werd langzaam uitgeveed. Spel uitgeveed. U-I-T-G-E-V-F-A-D-E-D. Goed. Ze is een beide handen juffrouw. Spel beide handen. B lange I D E H A N D E. Fout. Hij versprak zich continu. Spel continu. C O N T I N U. Goed. Op het podium verscheen een acrobaat. Spel acrobaat. A C R O B A A T. Goed. De bijeenkomst verliep tumultueus. Spel tumultueus. T U M U L T U, du, mul, tu, E-U-S. Goed. Mijn opa zingt een slager. Spel slager. S-C-H-L-A-G-E-R. Goed. De diplomering was een farce. Spel farce. F-A-R-C-E. Goed. Nou, langs Soebatten werden we het eens. Spel Soebatten. S-O-E-B-A-T-T-E-N. Goed. Men is niet blij met de uitgedijde berenpopulatie. Spel uitgedijde. U-I-T-G-E-D-I-D-E. Die tellen we niet meer mee. Oh, nee. Helaas. Die tellen we niet meer mee. Ach, vond je het lastig? Zo lastig als ik de afgelopen twee weken heb gehoord. Ja, ja. En denk je dat je kinderen nu tevreden zullen zijn? Of zitten ze hard te lachen? Ik waag me niet aan een uitspraak. De uitslag heb jij hem, Fineke? Ja, ik heb hem. Ik moest even met de regie overleggen. Ja, wat heeft Dirk? Dirk heeft 18 punten. 18 punten? En Lisette heeft er 20. 20. Lisette, je hebt gewonnen. Dus jij gaat naar het Groot Dicté der Nederlandse Taal in november dit jaar. Dirk, hartelijk dank dat je hier was. Nou, graag gedaan. Verdiend gewonnen. Gefeliciteerd. Ja, ja, ja. Nou, oké. Okay. En goed dat je hebt meegedaan. En Fineke Jochemsen, zeer bedankt voor deze bijdrage aan het spelspel Groot Dicté der Nederlandse Taal. Jij kan rustig naar huis gaan, Lisette. En blijven zeuren. Ja, blijven zeuren. Spelspel. Doe mee en win deelname aan het Groot Dicté der Nederlandse Taal in het najaar. Ga naar nporadio1.nl/detaalstaat. Toen ik een kwajongen was, 3 turven hoog, sloeg ik sterke taal uit om een man te lijken. Ik zei ik weet, ik weet, ik weet, ik weet. Dat was in het begin en in de lente. Toen ik 18 was geworden, heb ik gezegd, ik weet het. Nou ben ik erachter. Nou weet ik het. Maar vandaag, nu, de tijd dat je terugkijkt. De tijd dat je kijkt naar de aarde waarop je al zoveel stappen gezet hebt. Weet je nog altijd niet waarom het draait? Toen ik 25 was, toen wist ik alles. Over de liefde, de rozen, het leven, de centen. Ah, de liefde. Ik heb er alles van meegemaakt en genoten. Maar gelukkig, net als mijn kameraden, had ik al mijn kruid nog niet verschoten. In de zomer van mijn leven heb ik nog veel geleerd. En wat ik geleerd heb, dat kun je in een paar woorden zeggen. De dag waarop iemand van je houdt, dat is een mooie dag. Ik kan het niet beter zeggen. Een mooie dag. Wat mij in de herfst van mijn leven nog steeds verwondert. Je vergeet zoveel avonden van droefheid. Maar nooit een morgen van tederheid. Heel mijn jeugd heb ik gezegd, ik weet. Alleen hoe meer ik zocht, hoe minder ik wist. Nu heeft de klok 60 keer geslagen. Ik sta nog steeds voor mijn raam. Ik kijk en zoek in mezelf. Nu weet ik het. Ik weet dat ik het nooit zal weten. Het leven, liefde, geld, vrienden, de rozen. Je zult nooit iets weten van de klank en de kleur van de dingen. Dat weet ik. Dat weet ik dan ook zeker. Ja, weet u nog wie dit was? Een beroemd acteur uit de jaren 50, 60 en 70 van de vorige eeuw. Co van Dijk. Hij maakte dit in 1974, dan is hij 58 jaar oud. Het is een vertaling van Maintenant je sais, dat bekend werd dankzij de Franse toneelspeler Jean Gabin. De Nederlandse vertaling is van Guus Verstraeten. Zo'n wijs lied, zo'n mooie zin. Je vergeet nooit een morgen van tederheid. Het is zaterdag. Tijd voor de Taalstaat op NPO Radio 1. Soms is één liedje voor mij meer dan voldoende om mijn nieuwsgierigheid te wekken. Dat gebeurde al toen hij vorig jaar zijn Anne uitbracht. Wat leuk, dat dacht ik. En toen verscheen nu, zo'n 2 maanden geleden, Wat ze wil. Zo'n liedje dat me ontroerde, dat me nog benieuwder maakte naar de maker ervan en dat ik steeds weer wilde horen. Wie is toch die man die dit maakt? Die zich Teun met een H noemt. Die voluit Teun Suffeert heet en in Adorp in de provincie Groningen is geboren. Waarvan ik inmiddels weet dat hij drummer is, met André Manuel heeft gespeeld, met Ernst Jans, maar die ook deel uitmaakte van de band Anthony's Pooch. Hoog tijd om nader kennis te maken met Teun met een H. Dag Teun. Hallo. Hi, je bent 47 jaar en wanneer dacht je, nou moet ik het toch maar eens even zelf gaan doen? Dat is zo rond 2009 geweest. Ik was een enorme bemoeial in al mijn bandjes. Dus ik bemoeide mij met de liedjes, met de teksten. En ja, toen dacht ik op een duur, dan ging ik natuurlijk van mijn plek af, want ik was eigenlijk drummer. Ja, ja. Ze wilde je eigenlijk liever kwijt, die bemoeial. Ja, of in ieder geval ze zeiden van ga het maar zelf doen. En ja. Toen dacht ik, ja, ik moet het zelf gaan doen. Ja, en dat was Anthony's Pooch. Nee, ja, toen kwam ik met Anthony's Pooch, ja. Ja, ja, ja. En dat was in het Engels. In het Engels. En waarom is het nu uiteindelijk Nederlands geworden? Ik heb mijzelf op een duur de vraag gesteld, als ik mijn Engelse teksten zou vertalen, zou ik het dan kunnen zingen? Zou ik het dan aan mijn strot uit kunnen krijgen? En toen schrok ik een beetje ervan dat het antwoord nee was. Wat miste die teksten dan? Waarachtigheid. Je verschool je als het ware achter de Engelse taal. Achter de Engelse taal. En ik kan in het Engels, met mijn HAVO-Engels, kom ik niet verder dan algemeenheden. En ik vond het ook een kriem om zo'n tekst te schrijven. Want dan dacht ik, oh, dit is een mooie zin. En dan ging ik dat opzoeken en dan bleek je dat helemaal niet op die manier te kunnen zeggen. Dus het was een vreselijke puzzel. En dus toen begon ik een beetje na te denken van wat zou ik gaan zeggen als ik in het Nederlands zou gaan zingen. Dus je ontdekte eigenlijk, het is veel leuker om het in het Nederlands te zeggen. Dat is mijn eigen taal. Ja, en dan mag ik het ook bijvoorbeeld expres fout zeggen, omdat ik het gewoon zo wil zeggen. Ja, precies. Ja. Ja, ja. Heb je voorbeelden? Zijn er liedjeschrijvers in Nederland die jou geïnspireerd hebben? Ja, ik ben een beetje in de Harry Banning-tijd opgegroeid natuurlijk. Doe Maar vond ik wel echt een heel tof bandje. André Manuel natuurlijk, waar ik zelf mee speel. Ja, ja. Meer cabaret. Toch? Ja, het schuurt wel een beetje tegen de kleinkunst aan. Ja, ja, zeker. Waar wil je vooral over zingen, Teun? Wat mij altijd heel erg bezighoudt in de relatie met vrienden of met mijn geliefde is, waar vinden we elkaar en waar raken we elkaar kwijt? Dus het gaat over de liefde en over de rauwe randjes van de liefde. En over nostalgie en over dagdromen en over... Je noemt het sleurpop. Ja. Ik begrijp dat woord niet zo goed, maar wat bedoel je daarmee? Omdat ik ook een beetje zing over dat de glamoureuze kant van het leven wel een beetje verdwijnt naar je 30ste. Als je kinderen hebt. En, het leven wordt een sleur, dat bedoel je. Ja. Dus en, je zingt over je leven dat je als een sleur beleeft. Is het dat? Het is meer dat ik dat ook omarm. Dat ik dat echt ook wel ben gaan omarmen. Dus mijn leven is sinds ik kinderen heb ook wel wat kleiner geworden. En daar geniet ik ook heel erg van. En ja, dingen worden minder nieuw als je ouder wordt. Dus dingen herhalen zich. Je hebt een paar liedjes uitgebracht, Teun. En je hebt er zo'n 25 op de plank liggen. Ja. Ik mocht er al een paar horen. Zullen we ze een paar gaan delen met de luisteraars? Graag. Goed idee, hè? Een beschrijving van jezelf. Ik ben eigenlijk een boer. Kijk met een scheve kop naar alles wat me vreemd is. Een man zonder bravoer. Sluiten van de voordeur als een huis mist. Ik heb geen koeien en geen paarden. Geen lange schuur of boerderij. dan voel me koning van de aarde. Met mijn poten in het lijf. Is dat zoals je naar jezelf kijkt? Dat ik heb mijn poten in de klei? Ja. Ja, ik kom echt uit een klein dorp. A-dorp? A-dorp. Ik ken daar mensen die nog nooit de provincie zijn uitgegaan. En ik ken ook mensen die de hele wereld overvliegen. En ja, of je nou opdoft... Of je nou naar Rio de Janeiro vliegt om het carnaval te vieren... of je doft je op om naar de Aardappel Kermis te gaan... Dat is eigenlijk hetzelfde. Ja, ja. Je hebt ook in Amsterdam gewoond, hoor ik in dat lied. Voelde je daar niet op je gemak? Ik voel me daar altijd een beetje het boertje van Buten. Oh ja? Ja, ja, dat is toch... En ik kijk ook mijn ogen uit. Ik vind het fantastisch en ik vind de mensen heel leuk. En ik voel me daar ook een beetje verloren, ja. Ik hoor je dit zingen. En hetgene dat daarvoor was, is zo anders dan het leven van vandaag. Allebei goed terecht gekomen, beide beter voor elkaar. Maar zo. Met de rustig hier. Ja, soms, heel soms, mis ik de stormen en de regen en de doodlopende wegen van vergetelheid. Ik vind het werkelijk prachtig, Tuin. Oh, dankjewel. Allebei goed terechtgekomen. Wie zijn allebei? Ja, dat was mijn ex. Van een ex-vriendin geleden, ja. Ja, ja. We hadden een licht toxische relatie die ook heel spannend was en ook heel waar we ook veel beleefden en het werkte ook niet. En we hadden ook helemaal geen foto's en het was ineens zat ik in een heel ander leven. Dat beschrijf ik een beetje in dit liedje. Ja, ja. Heeft ze er inmiddels op gereageerd? Ja, ja, ik heb het haar gestuurd. En wat zei ze? En ze was diep ontroerd. Ja. Ja. Je mist de stormen en de regen. Dat is die toxische relatie. Ja. Ja, ja. De doodlopende wegen van vergetelheid. Ja, ik ben ook al een dromer. En ik kan heel lang in... Ja, ik ben een laadbloeier, hè. Ik ben... dus ik kan ook wel... Je kon pas kijken, je bent 47. Ja, dat is ook zo. Je liedjes die vormen een zelfportret. Ik noemde het voor mezelf een soort ik-pop in plaats van sleurpop. Het gaat over jou als hoofdpersoon. Dit bijvoorbeeld tekent wie je bent. Het is te gek, best bizar, idioot, van de zotte nooit gedacht. Niet voorzien dat het zo heftig was. Neem nou laatst uit het niets. Stond ik zo ineens te janken, omdat ik je daar zag rennen door het hoge gras. Het is bijna elke dag wel een keer raak. Ik ben zo lek als een mandje sinds je bij ons bent. Wat mijn hart is nu van pudding, eerder was het van cement. Het is zo zoek. Ja, dit zijn nog demo's, hè, Teun? Dit is nog niet officieel uitgebracht. Nee, nee, nee, dat klopt. Dit zijn dus, wij krijgen absolute primeurs te horen. Ja, ja, zeker. Ja, ja, ja, ja, ja. Ik zie het beeld voor me. Het is een heel blij lied. Over wie zing je? Over mijn kinderen. Ja. Ja. En die hebben me totaal van pudding gemaakt. Ja, dat vind ik ook zo'n prachtig beeld. Wat bedoel je met een hart van pudding en een hart van cement of zo? Ja, dus... Obama die zei ooit, kinderen die zorgen ervoor dat je hart aan de buitenkant komt te zitten. En ze stoten er tegenaan. Dat heb ik ook verwerkt in het liedje. Dat vond ik zo'n mooie uitspraak. Ja. En zo heb ik dat ook echt ervaren. Soms zie ik mijn kinderen lopen en dan sta ik daar ineens traantjes weg te pinken. Of laatst had mijn dochter je een acrobatiek voorstelling en dan zodra ze opkomt, dan loop ik helemaal leeg. Ja, maar je drukt je geluk uit in muziek. Daar horen bepaalde akkoorden bij, want je schrijft de muziek ook zelf. Hè? Ja. Je schrijft niet alleen de tekst, maar ook de muziek. Ja. En dat papapa, hoe klinkt dat? Papa, ja. Maar dat is toch een hit? Als ik dat zo hoor, dat zou kunnen. In ieder geval. Ja, dat zou ik niet erg vinden. Nee, dat begrijp ik. Ja. Maar dat komt dus door je kinderen. Die geven de... Hè, die hebben veel veranderd in je leven. Ja. Zeker. Vorig jaar liet je ons kennismaken met Anne. Ja. Nu heb ik toch een kind, een kat, een station en een hypotheek. Anne... Ja, wie was je voordat je Anne hebt ontmoet? Zo, dat is een goede vraag. Iets meer macho, geloof ik. Ja. En nog niet die vader van die twee kinderen. Nee, nog niet die vader van die twee kinderen. En ook totaal ongeorganiseerd. En ze heeft wel heel veel structuur aangebracht in mijn leven. En dat was ook wel welkom. Ja. En wat leek je zo vreselijk? Ik was natuurlijk altijd in busjes onderweg met andere muzikanten. En dan sta je ook een beetje op rare werktijden. En dan sta je ook een beetje buiten de maatschappij. En dan dacht ik van, ik ga nooit zo burgerlijk worden of zo. En nou ja... Ik heb nu wel een caravan, weet je. Dus, ja, maar dat komt allemaal door Anne. Hè? Je zingt eerder in het lied, jij bent de viool, ik de bas. Ja. Wat druk je daarmee uit? Ik heb... Zij is veel frivoler. En ik ben veel monotomer wat dat betreft. Ja. Je vertelt me met dit lied ook hoe gelukkig je bent. Ja. Ja. En toen kwam er dit lied. We liggen samen alleen op bed en ik lig weg te dromen. Ze heeft het duidelijk gezegd, geef me tijd om weer thuis te komen. Want ze zag er altijd voor zich samen met mij onder een boom. Glas in haar hand en een glimlach op een rimpelde gezicht. Ja, het klinkt als liefdesverdriet. Ja, dat is het ook, ja. Dit is echt gebeurd, hè? Dit is echt gebeurd, ja. We hebben onlangs besloten om... Dit is die Anne. Dit is Anne, ja. Dit is Anne. Ja. Dus Anne bezong je vorig jaar nog met al je liefde. Ja. En nu gaat ze bij je weg. We hebben samen besloten om de liefdesrelatie eigenlijk te beëindigen... en om als vrienden verder te gaan. En dat zeg ik nu makkelijk, maar dat was natuurlijk helemaal geen makkelijk besluit... Maar wij hebben er echt heel veel vertrouwen in dat we dat heel goed kunnen. Ja, maar helpt zo'n lied schrijven dan? Enorm. Wat helpt dan? Ja, ik kan altijd denken van, ik heb altijd de muziek nog. Dus dan val ik samen met mezelf of zo. Ik kan het niet zo goed anders. Maar dat is heel troostend. Ja. En ook dat ik het dan kan delen. En hoop je dan ook nog misschien, als ze dit lied hoort, dat ze terugkomt? Nee. Nee, ik hoop vooral dat we samen gewoon... en dat gaan we gewoon, dat gaat ons ook lukken... dat we samen zo goed mogelijk gaan doen voor onze kinderen. Ja. En daar heb ik vertrouwen in. Dat is ook fijn. Teun met een H. Je hebt 25 liedjes op de plank liggen. Ik zou tegen iedereen, al mijn collega's willen zeggen... ga luisteren naar Teun met een H. Is de moeite waard. is echt heel goed. En ik vind het geweldig dat je hier was. Dank voor je komst. Dank je wel, Frits. Samen alleen op bed, in haar hoofd lijkt ze weggevlogen. Ze heeft me alles verteld, daarnet toekomstbeelden omgebogen. Want ik zag haar altijd voor me, samen met haar glas in mijn hand. Klein kind op schoot en een glimlach op een rim. Vertel het verder, wat een talent is dit. Liedjes die simpel lijken, maar zeker niet simpel zijn. Verhalen vertellen die je bijblijven. Een geheel eigen stijl, muzikaal heel origineel. Teun met een H heeft het geluk dat hij een goede stem heeft. Fijn dat we hem beter hebben leren kennen. DNA van een BN'er. René Appel. Het wordt een behoorlijk drukke festivalzomer voor haar. In augustus staat ze op Lowlands, volgende maand op Zwarte Cross en vanmiddag in Landgraaf op het podium van Pinkpop Vrouwkje. Aanleiding voor taalwetenschapper en schrijver René Appel om haar TNA vast te stellen. René, goedemiddag. Goedemiddag, Frits. De jury zegt, Vrouwkje ontwikkelt zich tot de stem van haar generatie en noemt je de koningin van de alternatieve popmuziek. Zijn dat woorden waar je blij van wordt of denk je, nou? Nee, ik word daar wel blij van. Ja? De stem van een generatie, wat zegt je dat? Ja, dat vind ik altijd een lastige, want die hoor ik natuurlijk wel vaker. Maar ik denk gewoon dat ik een heel normaal iemand ben die over hele normale dingen schrijft, maar dan net degene is die dat naar muziek vertaalt en dat heel veel mensen zich daarin herkennen. was maart vorig jaar, René, uit Met het oog op morgen. Ze had toen net een Edison gekregen voor haar EP Licht en Donker. En Chris Keijne interviewde haar daarover. Wat valt je op? Ze heeft een spontane, maar ook een bescheiden stem, dat is duidelijk. Die stem zou ik suave noemen. Suave, dat is niet alleen een soort wijn, witte wijn uit Noord-Italië, uit de streek rond Verona. Je begint helemaal te glimmen. Je begint helemaal te glimmen. Ja, nee, ja, maar ga door. Heerlijk glaasje witte wijn. Maar die suave betekent ook lieflijk, aangenaam, zacht. En dat is haar stem, heel sterk. Een detail wat me nog opviel, dat was na de vraag, zegt ze, dat is een lastige. Dat hoor ik nogal vaker, zeg ik. Dat bedoelt hoor, dat is een lastige vraag. Je hoort ook wel, dat is een moeilijke. Die verkorting is heel opvallend. Ik heb het zelf ook wel, dat als ik het zacht zet, dan wordt het een beetje onbestemd of zo. Ik heb niet overal en nergens geshopt voor een bepaald geluid of zo. Hoe meer wij van het publiek krijgen, hoe minder wij geven of zo. Ik hou wel heel erg van op een podium staan, maar ik ben niet per se zo een natuurlijke entertainer dat ik altijd dacht als ik naar grote sterren keek van oh, dat wil ik en dat kan ik of zo. Liefde is zoiets kwetsbaars of zo. Ja, uit een uur cultuur van begin dit jaar. Twee video's van 3 voor 12 van de VPRO. En Kunststof, zomer 2022. Ja, het valt niet te missen. Hè? Nee, moeilijk. Het gaat dus om twee woorden. Of en zo, ja. Of zo. Het wordt tot één woord aaneengesmeed. En dat is een stopwoordje geworden. Hè? En ik noem dat toch maar in essentie een onzekerheidsformule. Ik zeg dit nu wel, maar ik weet niet zeker of dit de juiste term is. Voor dat soort verschijnselen zou ik het woord taaltwijfel... Die is genoteerd, René. Ja, willen lanceren hier bij deze. In het nieuwe handboek voor spreektaal gaat taaltwijfel bij de T. Ze zegt het wel, maar ze weet niet of het helemaal juist is, of het ongeveer goed is. Ze zegt bijvoorbeeld een beetje onbestemd of zo. Of een bepaald geluid of zo. Ja, taaltwijfel, die houden we erin. Dat gisteravond, maar toen was ik zo gaar dat ik het ook logisch vond. Maar ook vanochtend, ik heb gewoon, er is niet een soort satisfaction dat ik denk van, ik weet het, ik ben gewoon even, ik weet het gewoon even niet. Met al die muzikanten met wie ik vanaf het begin was, zijn wij eigenlijk in een soort iets gerold wat niet normaal is. Hij wordt altijd een soort weird, maar dat was juist wel nice. We zijn een soort slachtoffer van onze eigen maatschappij of zo. Ja, opnieuw fragmenten uit video's van 3 voor 12. Waar gaat het je hier om? Ja, om een soort of een soort van. Dat gebruik ik ook heel veel. Dat hoor ik veel in de taal van jongeren vooral. Wat dat betreft is ze echt een kind van deze tijd. Ze maakt de muziek van deze tijd. En wat taalgebruik betreft is ze ook een kind van deze tijd. Ze heeft het over een soort slachtoffer van onze maatschappij of zo. Ook nog of zo erachteraan. Mm-hmm. Een soort slachtoffer of zo. Dus ook nog een of zootje. Ja. Ik heb maar even erachteraan. Een taaltwijfeltje. Weer een taaltwijfeltje. En waar wij nu mee bezig zijn, Frits, of we willen of niet, dat is een soort van onderdeel van de taalstaat. Eigenlijk way too soon, way too fast hebben we die megapodia gedaan. Maar dan heb je eigenlijk helemaal niet een soort realistische kijk op hoe hard het werken is om publiek mee te krijgen. Ik vond het best wel nice gisteren. Ik had het idee dat soms dat die nieuwe nummers eigenlijk heel veel push hadden. Daar voelde ik jullie heel erg en dat was heel nice. Ja, uit het portret dat 3 voor 12 begin dit jaar van haar maakte. Veel Engels. Hè? Veel Engelse termen. Dat hoort ook bij de popcultuur natuurlijk. Maar überhaupt bij de Nederlandse taalcultuur in steeds sterkere mate. En hier bijvoorbeeld way too soon, way too fast. Ook zo'n Engelse uitdrukking die dan lekker daarin past voor haar. Hè? Terwijl ze Nederlandstalig zingt. Dat is natuurlijk ook wel opvallend. Nice. Het woord nice, dat is heel populair onder de jongen. Iets wat goed is, of leuk is, of mooi is, nice. Heel vaak wordt het gebruikt. En ze heeft het over nummers die een push hebben. Ik weet niet zo goed wat ze ermee bedoelen. Nummers die een push hebben, een soort drive. Een soort drive, meer Engels woord. Oh, het is moeilijk aan het ontkomen. You can't escape it. Maar innerlijke kracht of zo? Innerlijke kracht van een lied. Een push, ja. Een duw, ja. Ik ben eigenlijk opnieuw aan het onderzoeken van wat wil ik met mijn show. Ik durf het nu weer terug uit te kleden en te kijken van wat betekenen die liedjes. Ik wil helemaal niet met een soort heel veel bombardie zeggen van ik verlaat het podium even. Onder meer uit Sophie en Jeroen, mei dit jaar. Ik weet niet zo goed. Ze gebruikt heel vaak het woordje van als inleiding op een bijzin. Aha. Ik zeg van en ik denk van, ik kijk van, ik voel van. En daarna komt er een bijzin achter. Het is een gebruik van dat ik ook steeds vaker hoor. Ik ben nog even op dat zinnetje van ik wil helemaal niet met een soort van bombardie zeggen van ik verlaat het podium even. Daarin gebruikt ze ook het mooie woord bombardie. Daar wilde ik nog even nadruk op leggen. Ja, want dat is geen woord van nu. Dat is geen woord van nu, dat is een mooi oud woord. En dat geeft ze, laten we zeggen, dat ze het weer een nieuw leven geeft. Ja, dat had gevraagd kunnen zijn in het spelspel. Ja. Mijn liedjes waren altijd heel schaars. Dus we waren altijd best wel aan het puzzelen hoe we dan een show konden maken. Zo'n albumproces is gewoon best wel lang en veel werk. Dus het is zo leuk dat het af is. Na de festivalzomer is mijn agenda wel weer best wel leeg. Ik heb best wel lang anderhalf jaar heb ik bij de Albert Heijn gewerkt als cashière. Is onder meer uit een uurcultuur. Je weet het wel, hè? Best wel, natuurlijk. Best wel. Ja, best wel. Maar het valt dus op dat heel veel van die of zo. Best wel, van die tussenwoordjes van, wat je net zei. Stopwoorden, en ze zijn van die bijwoorden die overal tussengevoegd lijken te kunnen worden. Hè? Zo'n albumproces is gewoon best wel lang. En ik weet dan niet of ze bedoelt dat is erg lang, dat is tamelijk lang, of gemiddeld lang. Best wel, dat suggereert dat je aangeeft hoe lang het in dit geval dan wel niet is. Maar het maakt dingen alleen maar onduidelijk. Hij is nummer 1 al in Nederland en in België. Ja, klopt. Ja, bizar. Uiteindelijk is het zo'n volle productie. Ja, klopt. Jij zegt in hetzelfde interview wat ik net aanhaal dat je eigenlijk zo wat getrouwd bent met liedjes schrijven. Dat je dat zo leuk vindt. Daar word je gewoon het meest gelukkig van. Ja, klopt. Het programma van Renze Klamer op deze zender. Begin 2022. Klopt als antwoord op een ja-nee-vraag. Hè? En opvallend, zij zegt ook ja, klopt. Ja. Maar klopt, dat hoor je steeds vaker. Dat hoor je steeds vaker, ja. Dat is, een tijdje terug hoorde je ook vaak absoluut. Absoluut, als antwoord op een vraag. Maar klopt lijkt de strijd met absoluut te gaan winnen als het meest gehoorde woord antwoord op ja-nee-vraag. En is er ook nog een betekenisverschil? Als ik zeg klopt, is dat dan duidelijker positief dan ja? In essentie misschien wel, maar als het heel vaak gebruikt wordt, gaat die extra betekenis er ook weer af. Die slij dan weer, want dan wordt het gewoon. Ik ben 37, maar ik heb een hele jonge ziel. Ik ben 20 en ik heb een hele oude ziel. Dat is uit Boerderij van Dorst, zomer 2022. Wat kun je hierover zeggen? Nou, dit is een mooi voorbeeld van dat ze ook heel ad rem kan zijn. Want Raven van Dorst, hè, dus ja, ja. De eigenares of de eigenaar van de boerderij, die zegt dat ze een oude ziel heeft. Dat ze oud is en dan zegt een jonge ziel heeft. Ja, en dan zegt zij als antwoord, en zij is 23 geloof ik op dat moment, dat zij juist een oude ziel heeft. Ik had gewoon wel altijd vriendjes en zo. Het is gewoon een verzameling liedjes die inderdaad ook op zichzelf gewoon bestaan. Ja, onder meer uit een uurcultuur. Waar gaat het hier om? Om het woordje gewoon. En dat gebruikt ze ook heel veel op Frits. Het is maar een kleine selectie, nauwelijks een selectie, een voorbeeld meer. Waarin je ook hoort dat ze vaak gewoon twee keer in de zin gebruikt. Hè? Dat is gewoon een selectie die ik gewoon, enzovoorts. Dat komt heel vaak voor. Maar in haar liedjes niet, hè? In haar liedjes niet, nee, maar het is echt de spreektaalvorm waarin ze dat doet. Misschien dat ze zou moeten proberen om het op een adequate manier ook in een liedje te brengen. Die clubtour was eigenlijk al heel een tijd daarvoor in de verkoop gegaan. En dat was zo leuk, dus dat mis ik nu heel, heel actief. Ja, nou, ze mist het actief. Dat vind ik echt heel mooi gebruikt. Ja. Namelijk dat je echt de pijn blijft voelen. Dank je, René, voor de analyse van de taal van Vrouwtje. Zometeen 2:50 staat ze op het podium van Pinkpop. Tot zover deze uitzending van De Taalstaat. Ik hoop dat u ervan genoten heeft. Wij in ieder geval wel. En doet u vooral de groeten aan Dr. Kelder & Co. Dit was een programma van KRO-NCRV.